met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Nederland doet te weinig tegen overbevissing en daar moet het kabinet zo snel mogelijk iets aan doen. Dat zegt milieuorganisatie Client Earth. En daarom starten ze een juridische procedure. Waarom blijft Nederland zo achter? Meer hierover in Blok en Twan. En van elke 1000 mannen kampen er 23 met een seksverslaving. In de podcast Lust als Last praat psycholoog Matthijs Kruk met mannen die seksverslaafd zijn en die de eerste belangrijke stap naar genezing zetten. Open zijn over je verslaving. Eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. Kiki Bertens stopt na de Olympische Spelen in Tokio met toptennis. Ze zegt dat ze het fysiek en mentaal niet meer kan opbrengen om elke dag maximaal te presteren. Bertens is 29 en heeft last van een slepende Achillespeesblessure. Vorig najaar werd ze geopereerd, maar de klachten zijn niet verdwenen. Bovendien heeft Bertens door de coronapandemie gemerkt hoe het leven zonder tennis kan zijn. Daar heeft ze naar eigen zeggen enorm van genoten. In Genève is de ontmoeting begonnen tussen de Amerikaanse president Biden en zijn Russische collega Poetin. Volgens de Amerikanen kan het gesprek 4 of 5 uur duren. Beide kampen hebben vooraf gezegd dat er geen baanbrekende afspraken moeten worden verwacht. Biden beschuldigt de Russen van grote cyberaanvallen op Amerikaanse bedrijven en wijst naar pogingen om de Amerikaanse democratie te ondermijnen. Poetin vindt dat de Amerikanen hem niet de les moeten lezen over democratie en haalt daarbij de bestorming van het Capitool in januari aan. Het hoofdgebouw van het vakantiepark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is volledig verwoest door de brand van vanochtend. Wordt niet meer geblust. De brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Wij hebben ook besloten om niet te gaan blussen, om daarmee dus gevaar naar de omgeving te voorkomen. Want als je gaat blussen krijg je veel meer opwerpen van allemaal vlokken en dergelijke. Dus we laten het uitbranden. Bij de brand raakte niemand gewond. Het vuur brak rond 9 uur uit in het restaurant van de Beekse Bergen, vermoedelijk na een gaslek. Doordat de wind gunstig stond, hoefden bewoners van vakantiehuisjes niet geëvacueerd te worden. Het vakantiepark Beekse Bergen ligt naast het safaripark. De dieren daar liepen dus geen gevaar. Het motocross- en muziekfestival Zwarte Cross in Lichtenvoorde gaat toch niet door. Het was verplaatst van juli naar september. Maar volgens de organisatie zijn er vanwege het coronavirus nog te veel onzekerheden. Kaartjes voor de Zwarte Cross blijven geldig voor volgend jaar. Iedereen uit 1997 en 1998 mag vanaf vandaag een afspraak maken voor een coronavaccinatie. De groep 22 tot 24-jarigen wordt gevraagd via internet een afspraak in te plannen. Vanwege oplopende besmettingscijfers in Rusland wil het stadsbestuur van Moskou een coronavaccinatieplicht voor 60% van de mensen die werken in de dienstverlening. Het gaat om sectoren als sportscholen, schoonheidssalons en de horeca. Ruim 7 jaar na de dodelijke mijnramp bij Turkse Soma zijn enkele leidinggevenden veroordeeld tot gevangenisstraffen. De hoogste straf was voor de directeur van de mijn. Hij kreeg 20 jaar cel vanwege nalatigheid. 2 ingenieurs kregen elk 12,5 jaar. Op 14 mei 2014 brak door een explosie brand uit in de steenkolenmijn. Ruim 300 mijnwerkers kwamen om het leven. Honderden raakten gewond. Het was de grootste mijnramp in de Turkse geschiedenis. Matthijs de Ligt is fit en staat morgen in de basis als het Nederlands elftal zijn tweede groepsduel in het EK tegen Oostenrijk speelt. De verdediger van Juventus kon niet meedoen tegen Oekraïne omdat hij nog niet genoeg hersteld was van een liesblessure. Maar volgens bondscoach Frank de Boer is hij nu speelklaar. Hij heeft alles meegedaan, dus het ziet er goed uit. Is hij dan ook helemaal fit, inzetbaar fit? Hij is inzetbaar fit, ja. En ga hem opstellen? Ik ga hem opstellen, ja. De Boer wil nog niet zeggen wie er in de verdediging van Oranje plaats moet maken voor de Ligt. Het weer, volop zon, weinig wind, temperatuur 28 tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt het nog wat warmer, met later op de dag wel kans op onweer. Dankjewel, gaan we naar Dennis Mooi. Goedemiddag van de ANWB. Hele goedemiddag. Het rijdt even langzaam op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Kootwijk en de afrit Hoenderlo heb je 5 minuten vertraging. En op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda, tussen Hazeldonk en het knooppunt Galder, ook een vertraging van 1 minuutje of 5. Hoe ziet de werkplek eruit als straks iedereen weer naar kantoor mag? Wij hebben de oplossingen om de werkplek van nu en de toekomst te bouwen. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Uw geld verdient meer. Investeer met Zinvest in een mix van vastgoed met onder meer supermarkten en woningen verspreid over Duitsland. Dit beleggingsfonds van Zinvest heeft sinds de oprichting in 2011 een gemiddeld jaarrendement behaald van 7,7%. Stap nu in en ontvang tijdelijk 1 maand extra dividend. Ga naar duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Central Point. Get IT done. Koele wateren. Vier even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Voel de kick van Mini Electric. En ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Het begint bij talent. De doelen van uw organisatie realiseren en de resultaten blijvend verbeteren? Talent maakt het verschil. Als uw medewerkers en managers de ruimte biedt om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten, dan geven ze het beste van zichzelf. Hoe dan? Kijk op leeuwendaal.nl. Leeuwendaal. Lekker werken, prima presteren. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als we in deze tijd ergens te weinig van hebben, dan is het ruimte. Mijn naam is Marjolein van Heemstra en in mijn nieuwe boek neem ik je mee op een ruimtereis op aarde. In Lichtjaren heeft niemand haast gaat over het heelal en over de stoep die we delen met de buren. Nu in de boekhandel. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Het aantal geweldsincidenten met messen bij jongeren tot en met 17 jaar is enorm toegenomen. Het aantal inbeslagnamen is tussen 2017 en 2020 zelfs verviervoudigd. We praten erover met oud-recherchechef Sander Schaapman. En vandaag en morgen in heel Nederland kans op smog. Het RIVM waarschuwt voor slechte luchtkwaliteit. Hoe ontstaat deze zomer smog en wat merken we ervan? We vragen het longarts Hans In het Veen van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Eerst Nederland en overbevissing. De internationale milieuorganisatie Client Earth is een juridische procedure gestart om een betere controle op visvangst in Nederland af te dwingen. Volgens de organisatie wordt de lading vis die aan wal wordt gebracht in Nederlandse havens niet goed gecontroleerd. En zo bestaat onder andere het risico op overbevissing en oneerlijke concurrentie. En daarom... Vijf vragen over... De juridische procedure die moet leiden tot een betere Nederlandse visvangst. En die vragen stellen we aan Rogier Hugner, een van de advocaten die namens Client Earth een verzoek heeft ingediend voor handhaving van de uitvoeringsregeling zeevisserij. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe wordt nu eigenlijk deze controle uitgevoerd? Ja, daar heeft u meteen al een belangrijke vraag te pakken. Er is juist heel veel onduidelijk over hoe de controles plaatsvinden. Volgens de Europese regelgeving moet eigenlijk alle vis bij aanlanding worden gewogen. Maar de grote visserijen die zeggen het beschikken over zogenaamd steekproevenplan, zodat ze het een en ander zelf kunnen wegen op zee. En daar vindt volgens de Europese Commissie veel te weinig controle op plaats. Vijf vragen, daar gaan we. 1. In de uitvoeringsregeling zeevisserij staan de Europese regels voor controle op visquota. U zei al, als alle vis moet worden gewogen, wat staan er nog meer voor regels in? Er zijn allerlei regels in over vangstcertificaten, over vangstvergunningen. Eigenlijk de complete Europese regelgeving is in die betreffende regeling terug te vinden. Jullie verzoek is gericht aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die de controles moet uitvoeren namens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Waar schiet de NVWA momenteel tekort? De NVWA schiet tekort bij het wegen van vis... Dus zoals ik al zei, vis moet eigenlijk worden gewogen bij aanlanding. En als je dat niet doet, ja, dan heb je automatisch een risico dat men misschien wel meer aanlandt dan dat er daadwerkelijk volgens de contingenten is toegestaan. Dus de controles zelf vinden eigenlijk te weinig plaats. En de NVWA die bevestigt ook wel het een en ander. Omdat ze zelf aangeven dat ze voor de hele, in ieder geval de pelagische visserij, maar twee inspecteurs hebben. En de pelagische visserij, wat is dat? Je hebt... verschillende soorten visserij. De ene die richt zich op zeg maar, de bovenlaag van het water. En je hebt andere visserij die richt zich vooral op tong en schol, dus de bodem. En de pelagische visserij die zit er tussenin. En dan heb je het vooral over haring, makreel, horsmakreel, blauwe wijting en sardine. Dat zijn vissen die veelal in grote scholen zwemmen. Twee. En het VWA schiet dus momenteel tekort. Wat werk je hiermee in de hand? Ja, hiermee zet je de deur open voor vissers die het misschien allemaal wat minder nauw nemen. En dat is dus ook de reden waarom wij niet alleen maar zijn ingehuurd door een milieuorganisatie Client Earth, maar ook door de duurzame vissers verenigd in de stichting LIFE. Dat zijn de duurzame vissers, de Low Impact Fishery. Want het gaat hier niet alleen maar om het milieu, maar ook gewoon om de euro's. En als je als visser je aan de regels houdt en je wilt duurzaam vissen, dan wil je natuurlijk niet links worden ingehaald, of rechts worden ingehaald, moet ik eigenlijk zeggen, door bedrijven die het minder nauw nemen met de weging van de vis. Nou werd in oktober vorig jaar het kabinet al gewaarschuwd door de Europese Commissie. Ja. Toen werd er gezegd dat de controle niet zou deugen, dat het beter zou moeten. Wat heeft het kabinet gedaan met deze informatie in die tussentijd? In november heeft de minister toegezegd dat zij zou gaan werken aan de uitbreiding van de capaciteit. Ik heb daar zelf nog niks van gezien. Dat moet dus op dit moment ook nog blijken. Maar dat is ook meteen de reden waarom we het handhavenverzoek hebben gericht aan de NVWA en aan de minister. Omdat we ook eisen van de minister om in ieder geval voldoende medewerkers ter beschikking te stellen en voldoende financiën aan de NVWA. 4. Wat hopen jullie allemaal te bereiken, te veranderen met het verzoek van handhaving? We hopen te bereiken dat de NVWA nu echt controles gaat uitoefenen op de hoeveelheden. Dat is nodig om ook duurzaam uiteindelijk nog over goede visbestanden te kunnen beschikken. En we nemen aan dat ook de NVWA misschien zelfs wel blij zal zijn met dit handhavingsverzoek. Want het is gewoon een steun in de rug voor de inspecteurs die nu onderbemand zijn. Dus jullie hebben nu dat verzoek ingediend bij de NVWA? 5. Hoe groot is dan de kans dat de NVWA ook echt actief iets gaat doen met dat verzoek? Die kans acht ik wel vrij groot. Ongetwijfeld zullen ze eerst even flink slikken als ze ons stuk lezen, want onze eisen zijn zeer breed. Maar uiteindelijk zullen ze ook moeten erkennen dat er een gebrek aan controles plaatsvindt. Dat ze er heel hard aan zullen gaan werken. Dus ik verwacht toch wel dat de NVWA een aantal van de verzoeken in het handhavingsverzoek zullen gaan toewijzen. En ja, voor zover ze daar niet toe bereid zouden zijn, dan zullen we het moeten afdwingen via de rechter. En er zit dus haast bij, want zolang er niks gebeurt, wordt die vis niet gewogen. Dat klopt. Ja, die haast is groot, maar ondertussen is het dossier ook zo omvangrijk dat dit kan nog wel een paar jaar gaan duren, helaas. Dank. Rogier Heugner, een van de advocaten die namens Client Earth een verzoek heeft ingediend voor handhaving van de uitvoeringsregeling zeevisserij. klassiekertje van Bryan Adams, The Summer of 69. U hoort het al in het nieuws. Kiki Bertens stopt na de Olympische Spelen met toptennis. Ze maakte dat bekend op een persmoment in aanloop naar Wimbledon. In Londen zal ze nog in actie komen en vanaf zaterdag ook op het gasttoernooi van Eastbourne. NOS-verslaggever Leon Haan vroeg aan Bertens waarom ze tot dit besluit is gekomen. Het is gewoon erg zwaar geweest de laatste tijd. Sinds mijn operatie, maar ook natuurlijk daarvoor nog wel met corona. Geen wedstrijden in het vooruitzicht. Toen heb ik gewoon echt wel goed de rust genomen en mijn lichaam die rust gegund. Toen kwam de pijn terug in mijn Achilles. Hebben we besloten de operatie te doen, wat erg goed is gegaan. Maar ja, wat toch achteraf een beetje tegenviel, omdat ik hoopte dat het allemaal wat sneller zou gaan. Helaas was dat niet het geval. En ja, kost het gewoon elke dag heel veel moeite en heel veel strijd om, ja, om nog het maximale te kunnen geven. Er zijn dagen dat het heel goed gaat, maar ook dagen dat ik nog steeds heel veel pijn heb. Ik heb altijd het maximale gegeven en ik heb het idee dat dat nu niet meer gaat. Dus ja, heb ik besloten dat ik er na dit seizoen mee stop. Is het een worsteling geweest? Je bent 29, je moet altijd knokken voor het allerbeste. Er is altijd druk. Je hebt even geproefd aan het andere leven ten tijde van corona. En je hebt continu eigenlijk pijn gehad na die Achillespeesblessure. Is het een worsteling geweest? Zeker. Zeker is het een worsteling geweest. Want ja, het is toch de sport die je al zoveel gebracht heeft. Waar je zoveel voor geknokt hebt. Het zit natuurlijk ook gewoon heel erg in mij om echt het maximale overal uit te halen. En dat gevoel heb ik ook zeker gehad. Dat we er echt alles aan gedaan hebben om sterker dan ooit terug te keren. Helaas is dit qua resultaten en qua lichaam is dit mij niet gelukt. Maar ik weet in ieder geval dat ik er alles aan heb gegeven. En is het nu gewoon inderdaad mooi geweest. De tank is echt leeg. We gaan dit op een zo mooi mogelijke manier afsluiten. En hopelijk met nog mooie resultaten. Maar daarna is het gewoon tijd voor een ander leven. Heb jij deze beslissing vrij snel na het stranden in de eerste ronde van Roland Garros genomen? Nou, ik zei gelijk wel, gelijk na de wedstrijd zei ik tegen Elise en ook tegen Remco van nou, dit was het. Maar dat heb ik denk ik al wel 100 keer geroepen tijdens mijn carrière, na verliespartijen. Maar nu ga je hier na het toernooi, als je thuis bent, ga je er echt even goed over nadenken. Ik heb heel erg geluisterd naar mijn eigen gevoel, van wat wil ik nog? Alles op een rijtje gezet. En ja, eigenlijk tot de conclusie gekomen ja, dat ik gewoon echt wil stoppen en dat ik klaar ben voor een nieuw leven. Je bent de nummer 4 van de wereld geweest. Je hebt toernooien gewonnen. Je hebt een hele mooie carrière waar je op terug kunt kijken, toch? Ja, zeker weten. Daar ben ik ja, super trots en blij mee dat ik dit natuurlijk allemaal heb mee mogen maken. Ik ben enorm gegroeid als persoon. Tennis heeft mij super veel gebracht. Ik heb er heel veel van geleerd van dit leven. En ja, dat zal ik natuurlijk voor altijd bij me dragen. Ja, wat de rest van het leven ook gaat brengen. Kiki Bertens won in totaal 10 toernooien. In 2016 reikte ze tot de halve finale van Roland Garros. Haar beste resultaat in een Grand Slam toernooi. Het aantal geweldsincidenten met messen bij jongeren is enorm toegenomen. De politie nam in 2020 ruim 1500 messen in van jongeren tot en met 17 jaar. Dat is 4 keer zoveel als in 2017. Sander Schaapman, oud-recherchechef, is bij ons in de studio. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag. De totale jeugdcriminaliteit is afgenomen. Tienergeweld is toegenomen. Dat klinkt heel tegenstrijdig. Ja, nou, je moet het eigenlijk zo zien, hè, dat als je alle misdrijven of die jongeren plegen bij elkaar optelt, dan kom je tot zo'n totaal aantal en dan zien we dat dat afneemt. Maar in die categorie waarin geweld dominant is, daar zien we een toename. En dat is heel erg zorgelijk, omdat het ook betekent dat als jongeren dat soort delicten plegen, ze vaak ook al verder zijn afgegleden op de of naar de criminele ladder, zoals we dat zeggen. Dat betekent dat we eigenlijk te laat zijn met elkaar, ja, om dat nog, zeg maar, goed te krijgen met een gezonde toekomst. En die inbeslagnames van het aantal messen verviervoudigt. Hoe verklaar je dat? Nou ja, er is natuurlijk heel veel aandacht voor geweest. Hè. We hebben natuurlijk helaas veel vreselijke incidenten gehad. En dan zie je dat er altijd acties op volgen. Dat kan zijn wapeninleveracties. Je ziet dat er fouilleeracties zijn geweest. Waarin dat dan wordt aangetroffen. En politie ook soms wat eerder is gaan optreden. Op het moment dat ze het gevoel hebben. Hier dreigt iets. Hè. Bijvoorbeeld groepen die aan twee kanten van een park zich verzamelen. En denken van nou, we vertrouwen niet helemaal. Dan wil meer mensen naartoe. En dan fouilleer je. En dan zie je, ja, die jongens hebben allemaal een mes bij. En die nemen dan in beslag. En nu wil de politie met een campagne het aantal incidenten en het wapenbezit terugdringen. Hoe kun je dat doen op een effectieve manier? Nou, wat ik net al zei, is dat we te vaak zien dat we, en we is eigenlijk alles wat zeg maar aan een hulpverlening en overheid met elkaar samenwerkt. Hè. Dus politie, gemeente, hulpverleningsinstanties. We zien dat we vaak te laat zijn. Dus je steeds jongere kinderen eigenlijk nemen de foute afslag, zoals we dat zeggen. En raken al jong betrokken bij criminele activiteiten. En dat leidt ook vaak tot jeugdig geweld. De kunst is om op dat moment eigenlijk die verkeerde afslag te voorkomen. Dus te zorgen dat ze door begeleiding, door goede opleiding, door nou, alles wat nodig is, te zorgen dat ze die verkeerde afslag niet nemen. En eigenlijk de stap zetten, de goede stappen zetten om tot een goede toekomst te komen. Dan moet je denken aan een goede opleiding, een goed thuis, want dat is ook vaak nogal een probleem. Omstandigheden waarin we ze goed kunnen volgen, dat ze de goede dingen blijven doen. Maar zijn het echt de criminelen of zijn het ook vooral de meelopers? Wie hebben allemaal zo'n mes? Nou ja, op die leeftijd zie je het eigenlijk allemaal door elkaar lopen. Het begint vaak met meelopen. Hè. We zien bijvoorbeeld in enkele binnensteden in Nederland dat jongeren soms gelokt worden. Door krijgen ze een brommetje in het vooruitzicht. Ja, als jij bij een supermarkt vakken gaat vullen, wat natuurlijk een prachtig leuk baantje is. Waar je 3,5, 4 euro netto per uur aan overhoudt. En iemand anders zegt, nou, je kunt bij ons vanavond, als jij 2 uurtjes rondrijdt, heb je 150 euro. Ja, dat is een marketingcampagne waar zeg maar een supermarktketen of wij als overheid met elkaar moeilijk tegen kunnen concurreren. En dan zie je dat ze al de eerste stappen daarin zitten en soms dan ook een beetje klaar worden gestoomd om ook het vervelende werk te doen. Geweldsincidenten, intimidatie. Ja, dan is het vaak al behoorlijk mis. En we noemden al aan het begin de jeugdcriminaliteit. Die is afgenomen. Hoe verklaar je dat dan? Nou, je ziet dat het voordeel van onze communicatie tijdperk, om het zo te zeggen. Dus we lezen overal, dat zien jongeren ook. We zien gelukkig ook steeds meer goede voorbeelden, dus rolmodellen opstaan die eigenlijk wel boodschappen geven. Dat zie je ook op YouTube, dat zie je op al die online media, dat zie je op social media, waar wel heel duidelijk een goed effect van uitgaat. Daarnaast is het natuurlijk ook de manier waarop de opleidingen zich manifesteren met veel meer begeleiding. Dat leidt ertoe dat steeds vaker jongeren ook zicht krijgen op, ja, als ik die kant op ga, dan gaat het mis. Dus daar zit wel een hele sterke preventieve werking. En dan op de Strabrechtse Heide, vlak onder Eindhoven, wordt sinds vanochtend gezocht naar Tanja Groen. Is sinds 1993 vermist. Er zijn aanwijzingen dat ze daar begraven zou zijn, gisterochtend trouwens. We hebben eerder gesproken over de grote hoeveelheid tips die de politie binnenkrijgt bij dit soort casussen. Lijkt me erg lastig voor de politie, want bij zo'n grote zoekactie komt natuurlijk automatisch heel veel media-aandacht. Ja. Dus het is een afwegen. Ja, kijk, je moet het zo zien. Hè. Dit is natuurlijk een zaak die heel veel Nederlanders slaan er meteen op aan. Omdat hij is al zo vaak in het nieuws geweest. Dus, en er is voor een. Je mag eigenlijk geen gradaties inbrengen. Maar in geval van moord en doodslag, dan, dat zijn verschrikkelijke misdrijven. Maar dan kun je ook in het rouwproces iets afsluiten. Als je een geliefde verliest, maar die verdwenen is, waar je niet weet wat is ermee gebeurd. Maar je kunt ook geen afscheid nemen van een stoffelijk overschot. Dan blijft dat altijd maar pregnant in jouw leven aanwezig. En ik vind het een goede zaak dat de politie er altijd alles aan zal blijven doen om elk, zeker zo'n zwaar misdrijf, al duurt het 30 jaar, toch te proberen dat als er weer een klein vlagje van informatie is, dat mogelijk kan leiden tot een oplossing. In ieder geval het vinden van het lichaam. Daar doe je de politie dan, of het gezin, met name de nabestaanden, een enorm grote, ja, plezier kun je eigenlijk niet over spreken. Maar dat is voor hun ontzettend belangrijk. Dus het is goed dat dat gebeurt. Maar je doet het inderdaad puur voor de familie, want met de strafzaak heeft het niks meer te maken. Tenminste, nee, de verdachte is overleden. Ja, dat is natuurlijk in meerdere zaken zo. Maar dit zijn wel zaken waarbij, zolang er nog nabestaanden zijn, leeft die zaak als een drama, als een trauma in die mensen voort. Ja. Dan een andere zoektocht. We hebben het al eerder over gehad. De Vlaamse Defensie is inmiddels al een slordige €650.000 kwijt aan de zoektocht naar Jurgen Konings. Het ziet er dan uit dat ze niet zomaar opgeven, hè, met zoeken. Nee, en we hebben het er al eerder een keer over gehad. Hè. En wat je dus ook ziet, is dit is altijd ontzettend lastig, omdat je altijd op zo'n kruispunt komt van, ja, is het nou nog verantwoord om nog zoveel kosten te maken? Maar een week geleden was de hele G7 aanwezig in Brussel. Nou, stel je nou voor dat je een week van tevoren had besloten, nou, we gaan hem niet vinden of hij is weg. Man is een scherpschutter en die doet daar iets vreselijks. Ja, dat is niet uit te leggen. Dus voor wat betreft de verantwoordelijkheden, zowel bestuurlijk als in de zin van de politie en leger. Opinie. Ja, opinie. Is het ingewikkeld om dan te zeggen, nou ja, we vinden hem kennelijk niet. We stoppen er maar mee. Want als hij dan volgende week doet wat hij eigenlijk heeft gedreigd te gaan doen, dat kun je ook niet uitleggen. En dan is de vraag, ja, wat is het dan nog waard? Nou ja, ga nog maar eventjes voorlopig door totdat je hem hebt, want dan weet je zeker dat hij het niet meer kan doen. Ja, dus gewoon doorgaan totdat hij is opgespoord. Je moet natuurlijk wel ook langzaam rekening houden. Als je hem echt niet kunt vinden, misschien is er een heel ander scenario. Hè? Misschien is hij een nieuw leven ergens gestart en heeft hij met wat bombarie geprobeerd zijn vertrek wereldkundig te maken. Nou, de inhoud van die zoektochten zijn altijd gebaseerd op nieuwe informatie. Dat vertelt de politie natuurlijk niet elke keer, maar daar kun je wel van uitgaan dat ze nog steeds de indruk hebben dat hij ergens verstopt zit. Tot slot, de nationale politie is rampzalig geworden, is een uitspraak en een conclusie van oud-politiewoordvoerder Klaas Wilting in zijn nieuwe boek Gevaar loert overal. Al gelezen? Nee, nog niet. Ik weet wel dat het er is. Is het iets waar jij heel erg nieuwsgierig naar bent, van hoe hij zijn politieperiode omschrijft? Hij heeft natuurlijk al eerdere boeken geschreven. Ja, nou ja, Klaas Wilting was natuurlijk een markant figuur, kun je zeggen. Hè? Het gezicht. Ja, nou, in Amsterdam dachten heel veel mensen dat hij de korpschef was. Ja, ja. Want hij was zo vaak op televisie. En hij deed dat natuurlijk ook met enorm veel verve. En ik denk dat hij voor het politiewoordvoerderschap echt wel een boegbeeld is geweest. En wellicht nog is. Het is een begenadigd verteller. Hij ging in zijn carrière misschien dan net weer even iets te veel een celebrity worden. Want als je als politiewoordvoerder bij Waku Waku of vergelijkbare programma's gaat zitten, dan is dat misschien niet altijd even handig voor de statuur van die functie. Ik hoor een bepaalde toon in. dat was ook wel een puntje waarvan we binnen, toen zat ik nog bij de politie ook echt wel dachten van ja, is dat nou de plek waar een politiewoordvoerder moet zitten? Maar een man heeft natuurlijk een geweldige carrière. En het is altijd interessant om eens te kijken hoe hij met zijn achtergrond naar de ontwikkelingen van deze tijd kijkt. Maar gevaar loert overal, is het echt zo erg? Ja, dat is wel een beetje dat is het mooie van het politievak. Je weet 's ochtends niet waar je 's avonds eindigt. Maar dat kan soms ook dramatische gevolgen hebben. Heb jij er wel eens over nagedacht om een boek te schrijven over je politieperiode? En zo ja, wat zou dan de titel zijn? En zou het een dikke pil zijn? Nou, ik heb vaak in mijn loopbaan zei ik altijd la question du jambon. Want wij kennen in het Nederlands de hamvraag. En dat natuurlijk, bestaat natuurlijk helemaal niet. Dan zeg ik nou de question du jambon. Hè, dus wat is nou de kern van de zaak? Daar zou ik wel iets leuks mee willen doen. Dus het idee speelt zeker. Maar dan gaat het misschien niet zozeer over al mijn politieavonturen. Maar misschien meer over hoe je een team optimaal kunt laten functioneren. En dat of je bezoekjes hier. Of hier bijvoorbeeld. Ja, zeker. Kan ook. Ja, het is altijd leuk. Meerdere passages. Ik vind het wel een goede titel, La question du jambon. Ja, maar goed, de titel is dus Gevaar loert overal. Maar in tegenstelling tot deze uitspraak, er staan natuurlijk ook ontzettend veel succesverhalen in. Dat is toch vooral wat mensen willen lezen. Ja, en dat is ook zo. Kijk, en ik weet ook, dat is ook een beetje, denk ik wel, wat Klaas Wilting ook bedoelt. Dat hij af en toe ook wat kritisch is op de ontwikkelingen van nu. Nou, het is altijd goed om even terug te kijken van hoe deden we dat dan toen. En ik denk ook dat het goed is dat we juist ook vanuit het vak ook kijken wat gebeurt. Wat zijn nou de goede dingen die binnen de Nederlandse politie ontwikkelen. Want we hebben echt nog steeds een Nederlandse politie die in de top 5 van de wereld staat. Ook echt zo wordt gezien, hè, op het gebied van innovatie, op het gebied van vooruitstrevendheid. En daar mogen we ook best wel eens trots op zijn. En als jij één ding zou mogen veranderen, nu? Binnen de politie? Nou, dan zou ik de recherchecapaciteit meteen verdubbelen. Omdat dat raakt ons allemaal. Hè. Als er bij jou wordt ingebroken en je zaak kan niet worden opgepakt. Niet uit onwil, maar omdat er geen mensen zijn. Ja, dat is buitengewoon frustrerend. Dankjewel. Sander Schaapman, oud-recherchechef. Graag gedaan. De rode ibis is familie van de lepelaars en komt in principe niet voor in Nederland. Toch lukte het natuurfotograaf Gijs Tjeertma om er gistermiddag 2 te fotograferen. En zometeen spreken we hem. En over een uur is er weer een corona. Spreken we hier vandaag met Joyce Hensen van de GGD IJsseland. Heeft u nog vragen, laat het ons weten via de app van Radio 1 of de mail blokkendvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Inmiddels 2:30 en dus tijd voor het nieuws met Dorot Megens. Het zou kunnen dat de mondkapjesplicht over een week verdwijnt. Dat zei minister De Jonge na overleg over de coronacrisis tussen de meest betrokken ministers. Volgens hem hakt het demissionaire kabinet vrijdag de knoop door. 'S Avonds is er dan weer een persconferentie. Vrouw uit Elburg, die via de rechter te weten wil komen wie haar biologische vader is, gaat in hoger beroep. De 22-jarige Maria hoorde in maart van de rechtbank dat het Rijnstaten ziekenhuis in Arnhem de identiteit van een anonieme zaaddonor niet bekend hoeft te maken. Behalve Maria verwekte hij 57 andere donorkinderen. Kiki Bertens stopt na de Olympische Spelen in Tokio met toptennis. Ze zegt dat ze het fysiek en mentaal niet meer kan opbrengen om elke dag maximaal te presteren. Bertens is 29 en heeft last van een slepende Achillespeesblessure. En Matthijs de Ligt is volgens bondscoach De Boer fit en staat morgen in de basis van Oranje. Nederlands elftal speelt dan zijn tweede EK-wedstrijd. Tegenstander is Oostenrijk. De Ligt kon niet meedoen tegen Oekraïne, omdat hij nog niet genoeg hersteld was van een liesblessure. Dankjewel, Dorald. Gaan we naar Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar zo'n 30 kilometer file. Vallen eigenlijk maar 3 files op. Op de A10, de ring Amsterdam-Zuid. Tussen knooppunt Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer 4 kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak is nog onbekend, maar 2 rijstroken zijn er dicht. De A10 de andere kant op tussen Amsterdam-Slotermeer en Slotervaart. 10 minuten vertraging. Tot slot door werkzaamheden op de A59 Zierikzee-Den Bosch. Tussen Ter Heide en knooppunt Hooipolder ook 10 minuten vertraging. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Van elke 1000 mannen vallen er 23 onder de noemer seksverslaafd. Dat betekent dat er ruim 126.000 mannen zijn die dwangmatig seksuele verlangens ervaren. In de podcast Lust als Last praat psycholoog Matthijs Kruk met mannen die vastlopen in hun verslaving en het taboe willen doorbreken. En morgen verschijnt zijn gelijknamige boek. Matthijs, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. In je podcast praat je met mannen die seksverslaafd zijn. Wanneer ben je nou seksverslaafd? Want ja, dwangmatig seksuele verlangens. Hoe weet je dat wanneer je dat hebt? Nou, dat is ten eerste een hele goede vraag. Want ik denk dat er geen één definitie is wanneer je seksverslaafd bent. Ik denk dat er 2 criteria zijn. De eerste is, het moet ten koste gaan van iets anders in je leven. Dus ten koste van vrienden of van je werk. En ik denk dat het tweede criterium is, dat je last hebt van schaamte of schuldgevoelens. En dat ergens in je achterhoofd iets knaagt van, ik kan dit beter niet doen. En je blijft het toch doen. Want de cijfers die gaan over mannen. En je praat ook met mannen in je podcast. Waar zijn de vrouwen? Die zijn er, maar ver in de minderheid. Dat zal verschillende verklaringen hebben. Maar in de praktijk zie ik gewoon veel meer mannen. Seks is kennelijk iets waar mannen heel makkelijk in vastlopen. En vrouwen wat minder. Maar ze praten denk ik allebei er moeilijk over. Ja, waarom denk je dat ze allebei moeilijk erover praten? Nou ja, ik heb het idee dat mannen er nog vaker moeilijk over praten dan vrouwen. Ja. En omdat je al zegt van nou, vrouwen die zijn er wat moeilijker te vinden. Dus ik denk dat ze dan allebei er niet zo heel makkelijk mee uit de kast komen. Nou, laat ik vooropstellen dat ik denk dat als je het hebt over seks en verslaving, en je doet dat samen in één woord, dan heb je echt een best wel stigmatiserende woordkeuze. Dus ik zelf praat ook liever niet over seksverslaving, maar over mensen die vastlopen in seks of een verstoorde relatie hebben met seks. En ik denk dat voor mannen seks eerder een uitvlucht is dan voor vrouwen. En dit is een beetje glad ijs, maar ik kan me voorstellen dat vrouwen zich misschien iets makkelijker richting eten begeven om zich daarin te verliezen. En bij mannen is seks daar een makkelijke uitvlucht voor. Ja. Je bent dus ook host van de podcast Lust als Last. 3 afleveringen inmiddels online. En in de laatste aflevering is Diego bij je te gast. En hij vertelt over de rol van porno in zijn leven. Ik merk dat het gewoon steeds meer werd. En dat het ook de rest van de kwaliteit van mijn leven ging beïnvloeden. Dat ik dan liever voor porno koos dan voor uitgaan met vrienden. Ja. Dat ik liever porno koos dan een huiswerk doen of naar de studie gaan. Of dat het echt de plaats nam van andere dingen in mijn leven. Ja, inderdaad. Hier horen we Diego dus duidelijk vertellen van het nam een te grote plaats in mijn leven. Ja. En even spoiler, het is bij Diego toevallig niet zo alleen porno, maar ook seks en gewoon net actief bedrijven ervan. Dus daar is nog wel een tweedeling in te maken. Dat er zijn mannen die alleen in porno zichzelf verliezen en mannen die het allebei doen. En Diego is daar dan één van. En ik denk dat de kern daarvan is dat je op een gegeven moment leert of jezelf aanleert dat seks of jezelf verliezen in opwinding een hele makkelijke manier is om te gaan met het leven en de moeilijkheden die je in het leven kan meemaken. Maar zijn dat dan ook de mannen die er vooral gevoelig voor zijn voor deze verslaving? Mannen die eigenlijk niet goed in hun vel zitten en willen ontsnappen? Nou, ik denk dat iedereen wel eens last heeft van dat hij niet goed in zijn vel zit. En dat we allemaal ergens onzeker zijn. Dus ik denk dat je misschien door een toevalligheden in je leven en vroeg in aanraking komen met seks of juist niet er veel over praten vroeger, dat het heel snel een eigen leven voor je gaat leiden. En op een gegeven moment wordt het een oplossing voor heel veel lastige hobbels die het leven met zich meebrengt. Misschien wel iets labieler, zou ik dat zo mogen zeggen? Wat gevoeliger voor verslaving en dus ook voor een seksverslaving? Nou, dat weet ik niet. Ik ben geneigd om te zeggen dat we allemaal mens zijn en dat ieder mens zijn eigen labiliteiten heeft en zijn eigen gevoeligheden. En dat sommige mensen kunnen zich makkelijker verliezen in seks en anderen makkelijker in voetbal of in gamen of zo. Ja. Maar ik zou niet per se de typische seksverslaafde hier willen uitlichten, want ik weet niet of die er is. Ja, maar toch even misschien, want jij zei al, die seksverslaving gaat ten koste van dingen. Wat voor invloed heeft het op iemands leven als hij seksverslaafd is? Nou, ik denk wat er vooral gebeurt, is dat je seks heel erg centraal gaat stellen. In de aflevering van Diego zegt bijvoorbeeld ook op een gegeven moment, vond ik het zo belangrijk dat ik mijn leven eromheen ben gaan bouwen, als het ware. En bij hem is het dan wel vrij extreem, want hij werd ook escort. Maar op een gegeven moment, ik denk dat ieder mens in zijn leven een aantal leefgebieden heeft waar die graag kwaliteit van leven uithaalt. En op een gegeven moment, als je heel veel tijd en aandacht en energie bijvoorbeeld in seks gaat steken, gaat dat natuurlijk ten koste van andere dingen. En ik denk dat iedereen voor zichzelf de vraag kan stellen, wat is de functie en de rol van seksualiteit in mijn leven? Want voor iedereen is het belangrijk. En het is wel een veld of leefgebied waarin je je makkelijk kan verliezen. Omdat het natuurlijk in het duister zich allemaal afspeelt vaak. En dat vluchten uit de werkelijkheid, wat je eerder noemde, dat hoorden we ook in de tweede aflevering, waarin Boris vertelt over zijn porno- en seksverslaving. Het is nu gewoon op zijn plek gevallen van dat eigenlijk een soort bescherming van mezelf is geweest voor alle mijn kritische zelf. Hmm. En daardoor vluchtte ik heel vaak in gedrag wat bekend was. Waarvan ik zeker wist, oké, dit is even mijn wereldje. En dat was dan vaak seks en porno. Was het moeilijk om deze mannen te vinden die openlijk over die verslaving spraken? Leuke vraag, want in feite niet, want ze hadden mij al gevonden. En uiteindelijk heb ik ze gevraagd, van willen jullie meewerken met jullie verhaal voor het boek? Want ze hadden jou gevonden omdat jij ze behandelde. Ja, klopt. Ja. Dus daarvoor alleen al moet je natuurlijk al een drempel over. En ik maak deze podcast en ik schrijf mijn boek vooral over voor mensen die ergens in hun achterhoofd denken van ik wil hier iets mee. Maar ik vind het wel spannend om erover te praten. Maar hopelijk maak ik de drempel wat lager. En deze mannen, en dat vind ik wel bewonderenswaardig, die wilden allemaal inderdaad graag hun verhaal vertellen. Het is natuurlijk wel geanonimiseerd, maar het zijn wel de echte opnames. En de opnames die komen van de opnames die ik heb gemaakt voor het boek, want daarin staan de verhalen. En vervolgens heb ik gevraagd van, willen jullie ook meewerken aan een podcast? En dat is dit resultaat geworden. En hebben die gesprekken helend gewerkt voor de mannen die je hebt gesproken? Nou, als ik het even voor hen mag spreken, dan zou ik zeggen ja. Ja. Je hoort het ook in de aflevering zelf. Als ik vraag op een gegeven moment, wat is nou de grootste stap en de moeilijkste, maar ook de grootste stap naar heling, dan zijn het altijd, dan zeggen ze zonder uitzondering, het moment dat ik eigenlijk hier open over durfde te praten met iemand anders dan mezelf, logischerwijs. En wat er vervolgens gebeurt, is dat als ze met iemand praten en je wordt niet afgewezen en je wordt eigenlijk gewoon geaccepteerd van, hey, je bent een mens en laten we eens kijken wat er aan de hand is. Laten we van afstand kijken naar jou. Dan is dat de eerste stap naar heling. Nou, spreek je ook over een kickback, hè? Want dat heb je bij een alcohol, bij een drugsverslaving. Bij porno is er ook sprake van een kickback. Hoe ziet zo'n kickback eruit bij een pornoverslaving? Als ik het anders zou verwoorden, dan zou ik denk ik zeggen, de kickback ervaren we allemaal wel eens als we iets hebben gedaan waar we niet achter stonden, waar we spijt van hebben of waar we ons voor schamen. Zelf in mijn boek spreek ik dan van morele incongruentie. Dus dat betekent, je hangt bepaalde waarden aan in het leven en je vertoont gedrag wat daar dan niet bij hoort. En de kickback die daarbij hoort is dan je niet fijn voelen over jezelf. En dat is dan psychisch. Je kan ook nog eventueel lichamelijke en sociale gevolgen hebben. Maar de kickback is overal een gevoel van, ik ben niet degene die ik wil zijn in dit leven. En de behandeling van mensen met een seksverslaving, waar bestaat die behandeling uit? Nou, ik ga even een tweedeling maken. Je hebt in de GGZ een beetje een reguliere behandeling. En dan kan je gewoon gesprekken voeren. Zelf heb ik Mind Your Sex opgericht. En dat is vooral een initiatief om echt hier aan te gaan staan. En dan combineer ik eigenlijk mijn achtergrond als sportpsycholoog. Want dan heb je een topsportmentaliteit nodig om iets te bewerkstelligen, terwijl het je normaal niet te moeilijk afgaat. En dat combineer ik eigenlijk met een programma van 3 maanden... dat je echt full focus eraan gaat staan met full commitment. En dan denk ik, dan heb je de grootste kans op duurzame gedragsverandering. Ja, eraan gaan staan met full focus commitment. Ik zit te denken aan alcoholverslaving. Die mensen zeggen natuurlijk van ja, ik blijf eigenlijk mijn hele leven alcoholist. Dus ik moet mijn hele leven alcohol daaruit bannen. Maar met seks gaat dat natuurlijk lastiger. Omdat als je een gezonde relatie hebt, maakt seks daar ook deel van uit. Ja, ja, seks gaat ook niet om seks, hè, in dat opzicht. Het gaat eigenlijk om een gezonde relatie met jezelf en een gezonde relatie hebben met anderen. En dat is ook een verschil tussen middelenverslaving, dat iets doet in je brein. En seks, dat kan natuurlijk ook iets doen in je brein, maar ook positief voor je werken. Dus het gaat vooral om een gezonde relatie creëren met jezelf. Vervolgens een gezonde relatie met anderen. Met een gevolg dat je een gezonde relatie ontwikkelt met seksualiteit en wat jij daaronder verstaat. We gaan even terug naar de eerste aflevering van de podcast. Olivier, daar ga je dan mee in gesprek en hield zijn verslaving en gevoelens jarenlang geheim. Van binnen had ik het idee, ik ben heel slecht, ik ben smerig, ik ben pervers. Dat waren allemaal ideeën die ik over mezelf had. Maar van de buitenkant leek ik succesvol, leek ik alles onder controle hebben, leek ik gelukkig te zijn. Maar dat voelde natuurlijk veel steeds dunner worden, dat schilletje van de buitenkant. Dus daarom, op het moment dat ik vertelde, nou, dit is er aan de hand, dit is wat ik gedaan heb, dacht ik, nou ja, nu gaat iedereen mij ook afwijzen en ziet van, nou, dat is een verschrikkelijke, wat een verschrikkelijk persoon is dat. In deze aflevering praat je ook met Olivier over het verschil tussen schuld en schaamte. Waar zit dat verschil in? In de kern is het verschil dat schuld gaat over iets wat je hebt gedaan, over het doen, over je gedrag. En schaamte gaat meer over je zijn, over je identiteit. En heel vaak, wat er gebeurt als mensen zich schamen, dan vereenzelvigen ze zich heel erg met dat gevoel, waardoor je daar heel moeilijk uitkomt. En ik denk voor heling is de eerste stap dat je eigenlijk van een bepaalde afstand jezelf kunt objectiveren, om het heel mooi te zeggen. Want als je je schuldig gaat voelen, dan is de stap naar gedragsverandering en naar heling dus ook veel makkelijker. Dus het moeilijke met seks is dat je natuurlijk heel snel hier je voor gaat schamen, omdat het iets is wat je ook misschien moeilijk aan jezelf, dus ook moeilijk aan anderen kunt verkopen. En dus de eerste stap is denk ik dat je van schaamte eigenlijk naar schuld gaat. Dus als je het hebt over therapie of behandeling, dan zou dat misschien mijn eerste, dat is de eerste stap denk ik. De openheid opzoeken is ook al een belangrijke stap naar genezing. Dank Matthijs Kruk, psycholoog en initiatiefnemer van Mind Your Sex. En we spraken over zijn podcast Lust als Last. En morgen verschijnt je boek met dezelfde titel. Het is dag 5 van het EK voetbal. Vanzelfsprekend houden we op de hoogte straks na 3 van de wedstrijd die wordt gespeeld tussen Finland en Rusland. En hadden we het net al over de Summer of 69 van Bryan Adams. Dit is de Summer of 76. 7 jaar dus later dus. Astral Drive op NPO Radio 1. Summer of 76. Ooh, baby, you. Summer of 76, Astral Drive. De mondkapjesplicht verdwijnt, mogelijk volgende week al. Minister De Jonge zei dat na overleg met de meest bij de coronacrisis betrokken ministers tegen de wachtende journalisten. Het gaat natuurlijk gewoon hartstikke goed. Het gaat heel snel met vaccineren. We zien dat de besmettingscijfers geweldig dalen, de ziekenhuiscijfers geweldig dalen. Dat maakt dat we ook echt die volgende stap aanstaande vrijdag kunnen zetten. Die gaat dan een week later in en we bekijken naar alle maatregelen of ze nog nodig zijn. En u zegt eigenlijk van het zou kunnen dat we al over een week niet meer met mondkapjes gaan doen. Dat zou inderdaad kunnen, maar we bekijken alles aanstaande vrijdag en dan nemen we het besluit en daar zullen we u vrijdagmiddag over vertellen. Wat is er nou nodig in de situatie van rondom het virus om die mondkapjesplicht af te schaffen? Waar zoekt u dan naar? Nou, u weet dat wij altijd heel goed kijken naar wat is de epidemiologische situatie. En dat is hoe hoog is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners? Hoe hoog is het aantal ziekenhuisopnames? En wat daar natuurlijk bij komt, zeker nu, is ja, hoe staat het met de vaccinatiegraad? Nou, we zien dat we geweldig snel gaan met vaccineren. En in die combinatie weeg je, wat heb je nou eigenlijk nog aan maatregelen nodig? Nou, van een flink deel van de maatregelen denk ik dat we afscheid kunnen nemen. Maar een deel van de maatregelen zullen we ook nog voort moeten zetten. En dat zullen we telkens relateren aan wat is eigenlijk het epidemiologisch risico. En we kijken daarbij natuurlijk ook naar het najaar. Want wat we weten, richting dat najaar, is een aantal dingen heel erg van belang. Komen er nieuwe mutaties bijvoorbeeld? Hoe lang blijven antistoffen ook hoog aanwezig? Of nemen die bijvoorbeeld toch wat sneller af? Nou, dat ziet er op zichzelf genomen goed uit. En zo kijken we naar het najaar toe, zijn we eigenlijk wel voldoende beschermd. Zijn dan de mondkapjesplicht en de anderhalve meter, zijn dat twee maatregelen die aan elkaar vastgeklonken zijn? Of zou je ook kunnen zeggen, nou, we gaan eerst straks van de basismaatregelen eerst de mondkapjesplicht afschaffen en kijken daarna nog een keer naar de anderhalve meter? Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar ik denk dat het verstandig is om dat gewoon vrijdag toe te leggen. Ik begrijp uw nieuwsgierigheid natuurlijk. Maar ik denk echt dat het goed is om dat gewoon vrijdag in samenhang toe te lichten. Waar we een besluit over moeten nemen is allereerst, wat is die volgende stap op het openingsplan? Welke stap gaat erin? En zou dat al eerder dan per 30 juni kunnen? Nou, dat is waar we aanstaande vrijdag over gaan besluiten. Nog heel even terug naar die mondkapjesplicht. Kijken naar de situatie waarin die ooit is gekomen. Dat was een situatie waarin de aantallen heel erg stegen, de besmettingsaantallen. Waarin we echt zeiden van, nou, we weten niet hoeveel het eigenlijk helpt, maar laten we gewoon alles doen wat kan. Alle beetjes helpen. Mm-hmm. Is het dan in deze situatie waar we zo snel dalen, is zo'n mondkapjesplicht dan nog wel te verdedigen? En ook juridisch houdbaar? Nou, dat is inderdaad één van de overwegingen. Dus dat zegt u terecht. Ja, u zou er eigenlijk bij moeten zijn. Want dit zijn nou, allemaal hele terechte overwegingen. En die komen inderdaad allemaal voorbij. Maar de uitkomst van dat besluit, dat is echt pas vrijdag. En dan kan ik u alles toelichten en alle vragen die u nu stelt, kan ik dan beantwoorden. Dus als u ze nog even vasthoudt, dan beantwoord ik ze allemaal vrijdag. Vrijdag dus meer. Minister Hugo de Jonge was dat van Volksgezondheid. Het is 11 minuten voor 3. Radio 1. Een geluksmoment op de Zuurnaarse heide. De rode ibis, familie van de lepelaar, komt behalve in de dierentuin in principe niet voor in Nederland. Toch lukte het natuurfotograaf Gijs Tjertsma om er gistermiddag twee te fotograferen. Gijs, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kwam je ze op het spoor? Nou, een kennis van mij die belde mij op dat ze daar waren en toen ben ik er naartoe gefietst. En hoe lang duurde het voordat je er was? Een half uur. Waarom was je op de fiets? Waarom niet even in de auto? Ik heb geen auto. Oh, nee, dat is simpel. Ja. En waarom is dit dier zo bijzonder? Want ja, hij komt niet in Nederland voor. Dus ja, wat deed hij daar eigenlijk? Ja, dat weet ik ook niet. Hij komt hier niet voor. Maar hij is vermoedelijk dat hij ergens uit gevangenschap komt. Want bij nader onderzoek is gebleken dat toch een van de vogels een ring had. Wat we eerst dachten van niet. Ja. Kunt u nog eens iets vertellen? Ja, die rode ibis, hoe ziet die er, behalve dat die rood is, nog meer uit? Ja, hoe ziet die eruit? Het is een vogel van ongeveer 30 à 40 centimeter hoog. En met een lange, kromme snavel. En verder is die een beetje rood-oranje eigenlijk achter. En door dat ring? Zeg maar ongeveer de kleur van de papaverbloem. Ja, ja, ja. En door dat ringetje is hij waarschijnlijk ontsnapt uit een dierentuin? Ja, of dierentuin, of gewoon bij particulieren ergens uit een opvang. Ik durf het niet te zeggen. 6 jaar geleden had je ook al een primeur, hè? Toen heb je de eerste lammergier gefotografeerd op de Sallandse Heuvelrug. Wat was nou mooier, dat of toch die ibis? Ja, als ik eerlijk moet zeggen, de lammergier. Ja, waarom? Ja, nog qua grootte en ja, imposant. Ja. Hoeveel foto's heb je gemaakt van de ibis? Gisteren al. 150 à 200, denk ik. En hoeveel daarvan waren scherp? Nou, die toonbaar zijn 40, 50. En zou iedereen dat kunnen? Zou fotograferen? Zou bijvoorbeeld Micha Blok het ook kunnen? Als je de juiste apparatuur ervoor hebt, dan kan iedereen dat. Ja. Ik neem aan dat er toch wel veel mensen op terug zijn gekomen. Ik bedoel, zo'n zeldzaam beestje. En, nou ja. Er zijn wel heel veel reacties op gekomen en zo. Maar toen ik er dus was, op dat moment is hij ook weggevlogen. Ach, ja, dan houdt het op. En ook later niet weer aangetroffen. Maar nou schijnt dat hij misschien toch nog vandaag nog weer ook daar gezeten heeft. Maar dat weet ik nog niet zeker. Maar diep in uw hart hoopt u stiekem dat hij nergens meer te zien is en dat die foto van u nog unieker is, toch? Nou, dat hoeft voor mij niet. Zo zit ik niet in elkaar. Maar ik vind het wel bijzonder, maar het is niet zo dat ik daar nou helemaal vanuit mijn dak ga. Hoor. Zo is het niet. Maar toch zeg ik bij deze van harte. Natuurfotograaf Gijs Tjeertsma over de foto van de rode ibis. Blok en Twan. Consumentennieuws. Het RIVM waarschuwt vandaag en morgen voor smog in het hele land. Vooral in de namiddag en vroege avond. Deze zogeheten zomersmog ontstaat doordat het relatief windstil en zonnig is. Hans in het Veen, longarts in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Het ontstaan van die zomersmog. Windstil en zonnig. Hoe werkt dat precies? Ja, het is ozon is eigenlijk het product waar het om gaat. Smog is een samenstelling van fog en smoke. Die ozon is een zuurstofmolecuul. Normaal gesproken bestaat de zuurstof uit 2 moleculen. Ozon is 3 moleculen en dat ontstaat door zonlicht. In reactie met verbrandingsproducten zoals bijvoorbeeld stikstofdioxide van dieselmotoren. Door zonlicht neemt dat meer toe dan gebruikelijk. En als dan ook nog een keer het door weersomstandigheden zodanig is dat het niet wegwaait, dan krijg je als het ware zomersmog. En waarom ontstaat het dan vooral in de namiddag en vroege avond? Juist omdat de zon nodig is om die reactie op gang te brengen, om de omzetting van diverse producten naar die ozon te maken. Dat heeft temperatuur, heeft warmte nodig, zonlicht nodig. En ja, 's ochtends om 6 uur is dat nog niet. Ja. En waarom zo schadelijk voor de luchtwegen? Ozon is een molecuul wat heel erg, zoals dat heet, reactief is. Het wordt ook gebruikt bijvoorbeeld bij zogenaamde desinfectie. Schadelijk tegen bacteriën. Maar hogere concentraties ozon geeft echt prikkelbaarheid van de luchtwegen, van de ogen. En is daarmee ook gerelateerd aan astma-aanvallen, COPD-aanvallen en zelfs met hart- en vaatziekten. En juist die piekbelasting, zoals dat heet, die hogere belasting ineens, dat is een probleem. Ja, want het RIVM waarschuwt naast de mensen met een luchtwegaandoening ook richting kinderen en ouderen. Waarin geldt voor hen het gevaar? Kinderen en ouderen hebben gevoelige luchtwegen. Zeker kinderen waarbij het immuunsysteem nog niet voltooid is, is één ding. Maar ook kinderen ademen veel sneller dan volwassenen en sporten vaak ook meer, waardoor ze veel meer concentratie ozon binnenkrijgen. Waardoor dat schadelijker is. En bij ouderen, bij gevoelige luchtwegen en bij gevoelige hart- en vaatziekten kan dat ook versterkend werken. En kunnen mensen er ook blijvende schade aan overhouden? Nou ja, als je natuurlijk een hele ernstige astma-aanval of luchtwegaanval hebt, dan kan dat een probleem geven. Ook bij hart- en vaatziekten kan een hartaanval ineens natuurlijk blijvende schade geven. Meestal is het gewoon irritatie en prikkeling. Maar in een enkel geval kan dat echt extra schade geven, waardoor ook ozon naast fijnstof en andere stoffen ook een relatie heeft met een verhoogde sterfte door luchtverontreiniging. Weliswaar gelukkig minder dan die andere die ik noemde, maar nog steeds is er een probleem. Het RIVM adviseert mensen met luchtwegaandoeningen dus binnen te blijven. Mocht je nou toch naar buiten gaan, werkt zo'n mondkapje dan ook? Nee, een mondkapje werkt tegen corona. Hebt u net gehoord dat we dat los gaan laten. Maar het probleem is dat het ozon zo'n klein molecuul is dat dat gewoon er doorheen kukelt. Dus dat adem je gewoon in. Dus dat beschermt niet. En als je dus naar buiten gaat, dan is inspanning een probleem, omdat je daardoor sneller gaat ademen, waardoor je meer ozon binnenkrijgt. Daarnaast moeten we natuurlijk voor zorgen, allereerst dat we niet meer ozon binnenkrijgen, maar ook minder ozon produceren. Dus laten we vooral als we dan naar buiten gaan, niet met de auto gaan. En hoe lang blijft nou deze smog hangen? Ik bedoel, verdwijnt die meteen weer na donderdag als het weer wat minder wordt? Ja, dat kan vrij snel gaan. En met name als zeewind. We zien met name smog, zomersmog, als de oostenwind is. Dan krijgen we het van buiten en dan blijft het hangen op een gegeven moment. Als er zeewind is, op een gegeven moment kan dat heel snel ook oplossen. Ook als de temperatuur omlaag gaat. Ja, tot slot, is het nou een probleem dat elk jaar weer terugkeert, of is deze situatie uitzonderlijk? Nee, eigenlijk heb je ieder jaar bij dit soort weersomstandigheden is er altijd een aantal piekdagen zomersmog. Dus het is niet uitzonderlijk. Het is wel zo dat je er rekening mee moet houden. Oké, we gaan er rekening mee houden. Dankjewel, longarts Hans in het Veen, over de zomersmog in ons land. Er is veel te doen om wat er gisteren allemaal is besproken over Pieter Omtzigt in een Zoom-call met CDA'ers. Hoe ver mag je gaan met het bespreken van collega's of oud-collega's en hun gezondheidstoestand? Je hoort het straks in Blok en Twan. Praat mee via de Radio 1-app. En verder is er veel commotie om de Gouden Koets, die vanaf morgen te bewonderen is in het Amsterdam Museum. Wij duiken deze week in andere koninklijke voertuigen. Vandaag de Groene Draak, een cadeau dat prinses Beatrix kreeg voor haar 18e verjaardag. We houden je ook op de hoogte van de EK-wedstrijd tussen Finland en Rusland, die om 3 uur begint. En er is ook weer een coronaspreker vandaag met Joyce Hensen van de GGD IJsland. Heb je nog vragen over coronabesmettingen, vaccinaties of bijwerkingen? Laat het ons weten via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. Graag tot zo. Live sport op NPO Radio 1. Het mooiste geluid is oranje. Live vanuit de Johan Cruijff Arena. Nederland-Oostenrijk. Oké, dan moet Dumfries. Nu komt hij er wel in. Morgenavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Nederland-Oostenrijk. Live sport op NPO Radio 1. Het mooiste geluid is oranje. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Ook op de Swift 1.2 Smart Hybrid. Al vanaf €17.750. Nu met €1.250 extra inruilvoordeel. Kijk snel op suzuki.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. En je private lease de Suzuki Swift nu tijdelijk vanaf €254 per maand. Gebaseerd op 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Mis het niet. Beleef alleen deze maand nog de tentoonstelling Breugel en Tijdgenoten. Ontdek de verborgen verhalen in de kunstwerken van Pieter Breugel, de jonge en andere oude meesters. Nog tot en met 4 juli in het Bonnefanten, Maastricht. Tickets via bonnefanten.nl. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG-tv's. Zoals de 55-inch C16 4K OLED-tv. Met €100 retour en expert cadeaukaart. Bij expert. 3 uur. NPO Radio 1. Met Mischa Blok en Twan van Peterstraten. Collega's die in een Zoom-meeting over de gezondheidstoestand van een collega of ex-collega praten. Hoe ethisch is dat? En in hoeverre draagt het bij tot psychiatrisering? We praten erover met Edwin de Roy van Zuiderwijn. En Amsterdam trekt een ton uit om toeristen weer terug naar de stad te krijgen. Opmerkelijk, omdat al jaren wordt geprobeerd de toeristenstroom te temperen. Waarom willen we dit? En wat kun je allemaal met een ton? Je hoort het zometeen in Blok en Twan. Eerst het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Het zou kunnen dat de mondkapjesplicht over een week verdwijnt. Dat zei minister De Jonge nou overleggen over de coronacrisis tussen de meest betrokken ministers. Volgens hem hakt het demissionaire kabinet vrijdag de knoop door. 'S Avonds is er dan weer een persconferentie. Omdat het goed gaat met de coronacijfers, kan volgens De Jonge een volgende stap gezet worden met versoepelingen. gaat heel snel met vaccineren. We zien dat de besmettingscijfers geweldig dalen, de ziekenhuiscijfers geweldig dalen. Dat maakt dat we ook echt die volgende stap aanstaande vrijdag kunnen zetten. Die gaat dan een week later in en we bekijken naar alle maatregelen of ze nog nodig zijn. Eerder deze week werd al duidelijk dat het kabinet sneller dan gepland Nederland van het slot wil halen. Zo ziet het er naar uit dat vanaf 26 juni het maximale aantal bezoekers thuis naar 8 gaat en dat in restaurants meer gasten worden toegestaan. Een vrouw uit Elburg die via de rechter te weten wil komen wie haar biologische vader is, gaat in hoger beroep. De 22-jarige Maria hoorde in maart van de rechtbank dat het Rijnstaterziekenhuis in Arnhem de identiteit van een anonieme zaaddonor niet bekend hoeft te maken. Een wet uit 2004 verbiedt anoniem doneren, omdat een kind moet kunnen weten van wie het afstamt. Maar toen die wet werd ingevoerd, gaf het Rijnstaterziekenhuis eerdere donoren nog de mogelijkheid om anoniem te blijven. Daar maakte de vader gebruik van. De advocaat van de vrouw zegt op basis van een soortgelijke zaak dat ze wel recht heeft op de gegevens van over haar vader. Het ging ook over een donorkind dat via de rechter de gegevens van de donorvader wilde achterhalen. En daar heeft de rechter gezegd, de afspraken die gemaakt zijn tussen een kliniek en tussen de moeder, die zijn leidend. En wij vinden dat het voor de situatie van Maria ook geldt. Ook daar is de afspraak dat het ging om het zaad van een bekende donor leidend. Dus Maria moet de gegevens van die donorvader gaan krijgen. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is verder afgenomen. Er liggen nu 605 mensen met corona in een ziekenhuisbed. Gisteren waren dat er nog 645. 239 patiënten liggen op een IC. Het zijn er 11 minder dan gisteren. In Genève praten de Amerikaanse president Biden en zijn Russische collega Poetin met elkaar. Beide kampen hebben vooraf gezegd dat er geen baanbrekende afspraken moeten worden verwacht. Feyenoord begint de nieuwe Conference League in Montenegro of in Kosovo. De Rotterdammers spelen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen FK Dezic en KF Drita. Eerder loodde PSV voor de tweede voorronde van de Champions League tegen Galatasaray. De eerste wedstrijd is 20 of 21 juli in Eindhoven. De return een week later in Turkije. Kiki Bertens stopt na de Olympische Spelen in Tokio met toptennis. Ze zegt dat ze het fysiek en mentaal niet meer kan opbrengen om elke dag maximaal te presteren. Bertens is 29 en heeft last van een slepende Achillespeesblessure. Vorig najaar werd ze geopereerd, maar de klachten zijn niet verdwenen. Er zijn dagen dat het heel goed gaat, maar ook dagen dat ik nog steeds heel veel pijn heb. Ik heb altijd het maximale gegeven en ik heb het idee dat dat nu niet meer gaat. Dus ja, heb ik besloten dat ik er na dit seizoen mee stop. Bovendien heeft Bertens door de coronapandemie gemerkt hoe het leven zonder tennis kan zijn. En daar heeft ze naar eigen zeggen enorm van genoten. Een man in Spanje die zijn moeder vermoordde en daarna delen van haar lichaam opat, moet ruim 15 jaar de cel in. De 28-jarige Spanjaard wurgde zijn moeder ruim 2 jaar geleden. Haar lichaam sneed hij in stukken en at hij volgens de Spaanse krant El País in de weken daarna op om sporen van de moord uit te wissen. Bij zijn arrestatie bekende de zoon dat hij ook stukjes aan zijn hond had gevoerd. Psychiaters die de man hebben onderzocht zeggen dat hij psychotisch en narcistisch is en geen onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Het weer. Zomerse dag, volop zon, weinig wind. Daardoor loopt de temperatuur op naar 28 tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt het nog wat warmer. Later op de dag wel kans op onweer. We gaan naar de verkeersinformatie. Nu Jolande van der Velde, goedemiddag. Goedemiddag. Er staat bij elkaar 60 kilometer file. Enkele ongelukken zorgen behoorlijk wat vertraging. Vooral die op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar botsen een bestelauto en een personenauto met aanhanger. Er is maar één rijstrook open op die A4 richting Den Haag. Vanaf Hoogmade tot aan Leidschendam 8 kilometer met meer dan een uur oponthoud. Hoe lang dat precies gaat duren is niet bekend. Bij de weg naar Den Haag kan je voorlopig beter omrijden via Sassenheim en Wassenaar over de A44 en 44. Een ongeluk ook op de A12 Arnhem-Utrecht tussen de knopende Lunetten en Oude Rijn. Bijna een half uur vertraging daar. De linker rijstrook is dicht. Tot slot ook een ongeluk op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Tussen de afritten Hoenderloo en Schaarsbergen 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Het EK is begonnen. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN. Met topdeals voor de zaak. Want als je nu een zakelijk unlimited abonnement afsluit bij KPN, krijg je bij de iPhone 12 een compleet pakket, inclusief AirPods en een draadloze oplader. Maar deze deal loopt supersnel af. Dus pak hem snel op kpn.com/zakelijk. Pakken. Negatieve spaarrente? Bij Meerdervoort investeer ik in Nederlands vastgoed. met eerste hypothecaire zekerheid en 4,25% rente. Investeren kan al vanaf 100.000 euro. Kijk snel op meerdervoort.com. Nee, geen pannen in de vaatwasser. Pannen kunnen gewoon in de vaatwasser. Geen pannen. Wel pannen. Jongens, einde discussie. Want met de nieuwe Sun Optimum vaatwascapsule hoef je geen vaatwasexpert te zijn. Echt, door de krachtige combinatie van poeder en gel heb je altijd een stralend schone vaat. Nieuw Sun Optimum capsules. Voor een optimum resultaat. Dit is de tijd van doen. Als starter ben je liever financieel iets missen. Daarom heeft ASR de startershypotheek. Met een langere looptijd, dus lagere maandlasten. ASR doet het. Vraag je adviseur naar de startershypotheek van ASR. Een villa met een eigen zwembad. Of toch liever een charmant boutiquehotel. Gun het jezelf. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. Zorgeloos op vakantie deze zomer? Met de Visa creditcard van ICS geniet je extra ontspannen van je vakantie. Je kunt altijd en overal veilig betalen. Thuis, onderweg en op je bestemming. En vrijwel al je aankopen zijn 180 dagen verzekerd. Veilig en betrouwbaar. Nu zelfs het eerste jaar helemaal gratis. Vraag jouw Visa Worldcard aan op worldcard.nl. Bekijk de voorwaarden. Die nieuwe advocaatpartner, die geeft dat kantoor wel nieuw elan, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Erwin Bouwman van Legal People, executive find consultants. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Goedemiddag. De druk in de zorg is nog altijd ongekend groot. Ziekenhuizen moeten na corona nog duizenden operaties inhalen. En toch zitten veel jonge medisch specialisten in de WW. Of hebben ze noodgedwongen een ander beroep moeten kiezen. Hoe kan dat? Er is veel commotie om de Gouden Koets, die vanaf morgen te bonden is in het Amsterdam Museum. Voor ons een reden om in Blok en Twan te duiken in andere koninklijke voertuigen. Vandaag de Groene Draak. En er wordt ook weer gevoetbald op het EK. Ja, alle landen hebben we inmiddels in actie gezien. We zijn begonnen aan de tweede speelronde met in groep B de wedstrijd tussen Finland en Rusland. Die is net begonnen en wordt bekeken door Jan-Vincent van Zuiden. Ja, goedemiddag vanuit Sint-Petersburg waar deze wedstrijd gespeeld wordt. Finland won zijn eerste wedstrijd dit EK met 1-0 van Denemarken. Maar niemand die het daar na afloop over had. Het ging allemaal om die situatie met Christian Eriksen. En ja, Finland debuteert op dit toernooi. Het kon niet eens blij zijn met die 1-0 overwinning. Hoewel het natuurlijk voor hen sportief een geweldig resultaat was. Maar blijdschap, daar was geen sprake van. Dat hopen ze nu wel te doen tegen de grote rivaal Rusland. Want het is echt te vergelijken met Nederland en Duitsland. De rivaliteit tussen Finland en Rusland. De Russen verloren hun eerste wedstrijd met 3-0 van België. Waren er kansloos. De bondscoach heeft ook ingegrepen. Drie andere spelers, met name de keeper, valt op. Een 22-jarige Safonov staat nu onder de lat bij de Russen. Hij vervangt de Shunin, die blunderde. En dat gaat ook voor de centrale verdediger. Zo heeft de Russische bondscoach ingegrepen. Want Rusland, ja, als ze wat willen op dit EK, moeten ze vanmiddag winnen van Finland. En Finland, ja, als die winnen vanmiddag, dan zijn ze al zeker van de achtste finales. We hebben al een doelpunt gezien, maar dat is afgekeurd. Het was een doelpunt van Joël Pojan. Paolo. Hij stond net buitenspel en dat werd gezien door de VAR. Dat was Paul van Boekel vanmiddag. En hij assisteerde daarmee zijn scheidsrechter. Dat is Danny Makkely, want die moet het in goede banen leiden. Het staat dus na 10 minuten nog 0-0 bij Finland tegen Rusland. In een Zoom-vergadering zou Wopke Hoekstra gisteravond honderden CDA-leden hebben bijgepraat over de gezondheidstoestand van Pieter Omtzigt. Een leidinggevende die details deelt over het ziekteverloop van een werknemer met collega's. Misschien is het jou wel eens overkomen, of misschien vertel je je leidinggevende juist bewust alles over ziekte en privéomstandigheden. Praat mee via de gratis Radio 1-app. Gert-Jan Beens werkt al ruim 30 jaar als bedrijfsarts en is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Goedemiddag. Goedemiddag. Als je ziekte of iets anders naast meemaakt, dan sta je eigenlijk voor twee dilemma's. Wat vertel ik mijn baas en wat wil ik mijn collega's vertellen? Laten we beginnen met de baas. Je meldt je af voor werk. Wat moet je dan als reden opgeven? Ja, de wet is er heel duidelijk over. Het gaat je baas in feite inhoudelijk niets aan wat je mankeert. Dat klinkt heel cru. Maar we vinden in Nederland privacy zo belangrijk dat het principe heel goed geregeld is in de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft er een heleboel spelregels over opgeschreven. De basis is, als je ziek bent, gaat het je werkgever niets aan wat je mankeert. Maar helemaal niets vertellen is wat vreemd. Een hele andere. Ja. Helemaal niets vertellen is natuurlijk vreemd. Nee, dat klopt. En dat is ook de reden dat in de praktijk er natuurlijk heel anders mee omgegaan wordt. Kijk, het goede gesprek is altijd mogelijk. En het is vaak zo, ik merk dat heel veel, dat werknemers juist heel veel vertellen aan hun werkgever. Omdat ze het fijn vinden om begrepen te worden, om begrip getoond te krijgen. Maar het blijft natuurlijk een feit dat die relatie waarin er een soort afhankelijkheid is, altijd wat schuurt met vertrouwelijkheid. En dat is de reden dat er in de wet natuurlijk een heel helder vertrekpunt is geformuleerd. Maar dan die tweede stap. Wat vertel je je collega's of mag je baas doorgeven wat er aan de hand is? Ja, dat is natuurlijk een hele lastige. Kijk, geheimhoudingsplicht is voor zover ik weet, en ik ben geen jurist, maar niet in het burgerlijk wetboek opgenomen. Natuurlijk is het zo dat op het moment dat je in vertrouwen iets met je leidinggevende gedeeld hebt, volgens mij goed werkgeverschap rekening houdt met het feit dat iemand dat bestes jou echt in vertrouwen kan hebben verteld, met als doel dat het alleen voor jou bedoeld was. Je moet er dus nooit van uitgaan dat je iets mag delen. En ik zou altijd vragen aan iemand, je vertelt me dit nu, maar wat wil je dat ik daarmee doe? Ja. Moet ik je collega's daarover informeren? En ik denk dat de basis daarvan goede afspraken is die je onderling maakt. Ja, het is natuurlijk psychisch heel lastig. Adviseert u wel eens om bepaalde zaken gewoon niet te delen? Oh ja, zeker. Ik had laatst nog iemand die zijn hele afdeling had verteld een bipolaire stoornis te hebben. En het vervolg is dat zo iemand, je weet nooit wat daarmee gebeurt, hoe de andere partij dat interpreteert. Dus op het moment dat zo iemand heel vrolijk en opgewekt binnenkomt, denkt vanaf nu iedere keer iemand dat die aan het ontsporen is. Daar heb je dus niks aan. Dat dient geen doel. Het kan natuurlijk heel goed wel een doel dienen als je een medisch probleem hebt waarvan je het belangrijk vindt dat de omgeving dat weet. Ja. Omdat er bepaalde gezondheidsrisico's spelen. Maar als regel is eigenlijk het vertrekpunt, wees terughoudend in het delen van zaken die met kwetsbaarheid te maken hebben. Want we hebben allemaal dat eeltlaagje nodig wat ons gewoon zelfstandig doet functioneren in het dagelijks leven. Dankjewel, bedrijfsarts Gert-Jan Beens. En wilt u meepraten over dit onderwerp? We zijn bereikbaar via de app van Radio 1. CDA-leider Wopke Hoekstra krijgt in ieder geval een storm van kritiek op zijn aanpak door een enorme groep mensen online te informeren over het welzijn van Pieter Omtzigt. Zo zegt een Vandaag-journalist Sander het Sas op Twitter dat hij bij veel nieuwsverhalen heeft gezien dat tegenstanders worden gepsychiatriseerd om hen zo ongeloofwaardig of onbetrouwbaar mogelijk te laten lijken. We praten erover met Edwin de Roy van Zuiderwijn. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw. Aan het begin van deze eeuw, klinkt heel erg lang geleden, was u getrouwd met prinses Margarita. U beschuldigde het Koninklijk Huis ervan u af te luisteren en te dwarsbomen in het dagelijks leven. Als u kijkt naar wat er nu met Pieter Omtzigt gebeurt, herkent u daar iets in? Ja, één correctie. We hebben na heel veel wikken en wegen besloten, en met heel veel gesprekken met heel veel mensen, ook met de toenmalige premiers van Nederland, Kok en Balkenende, om te vragen of het op kon houden. En dat werd ontkend en daarop zijn wij samen, maar u pakt de koe eigenlijk daarmee al bij de horens, ten strijde moeten trekken. Uiteindelijk is dat zo vertaald als ik dat gedaan zou hebben, maar daar heeft Margarita natuurlijk heel goed en ook heel hard ook aan meegewerkt. Alleen zij is toen niet verketterd en ik wel. En als ik langs zie komen wat er niet alleen het CDA, Hoek en Hoekstra, maar over zijn algemeenheid ook over de heer Pieter Omtzigt gezegd en gesteld wordt, dat is buitengewoon schokkend. En dat is ook volledig bezijdend de waarheid. Ik heb recent contact met Pieter Omtzigt in lange gesprekken ook gehad. En niets van alles wat u moet lezen is waarheid en wordt ook nergens bestaafd. Want u gebruikt heel bewust, denk ik, het woord verketteren. Ja, want dat is het. Ik ben afgeschilderd als paranoïde, omdat wij bewijzen hadden dat we afgeluisterd en gevolgd werden, dat onze mails en documenten geopend werden. Dat dat ook bij mijn zusjes en de rest van mijn familie gebeurd is. En natuurlijk bij Margarita zelf. En ja, dan is het heel makkelijk om een sticker erop te plakken. En niemand vraagt dan naar de waarheid. En voor je het weet, dan is er iemand die daar iets over roept. Of in dit geval de Telegraaf, maar ook de Volkskrant en andere. En alle roddelbladen daar driftig op inhakten. En het elke keer een stukje erger maken. Dus het begint met iets kleins. En je denkt bij jezelf van, nou ja, dit gelooft niemand. Die mensen die zijn zelf niet zo in orde. Maar dan wordt het steeds groter en groter. En je kan je daar heel moeilijk bijna niet tegen verdedigen. Dus ik vind wat de heer Omtzigt gedaan heeft door niet te reageren, dat is een uitstekende policy. Ik geef hem daar ook een fervorende hoed. Ja, want u zegt, u heeft contact met Pieter Omtzigt. Gaat dat ook hierover? Geeft u advies van zo kunt u het beste gedragen in deze situaties? Het grappige was, ik heb Pieter Omtzigt benaderd of hij mij advies kon geven. En dat betrof een zaak waarin het staatshoofd Alex Amsberg in een juridische kwestie die ik met Margarita heb, een rechter achter de schermen gepromoveerd heeft. Dat is justitiële corruptie avant les lettres. En toen heb ik hem gevraagd om mij te helpen om het koninklijk besluit daaromtrent boven water te krijgen. Nu zou je toch denken dat een Kamerlid in Nederland elk koninklijk besluit gewoon in een ordner moet kunnen teruglezen. Maar dat is helemaal niet het geval. En al zeker niet bij de geheimelijke promotie van de heer Brown. Dat was toen dienstdoende rechter. Hij heeft toen mij geadviseerd een aantal zaken. Daar ben ik hem zeer dankbaar voor. Onder andere om naar de Venetië Commissie van de Europese Gemeenschap te gaan. De zaak ligt nu ook bij de Hoge Raad. En voor zover als ik, dat kan ik dan alleen maar hopen, een positief duit in het zakje bij Pieter heb gedaan, is het volgende. Er is niemand in Nederland die met zo'n publieke karaktermoord het bos ingestuurd is als ik. En ik heb hem daar, voor zover als ik dat kon, wat tips over gegeven hoe hij daar het beste mee om zou kunnen gaan. Toen ze later ook zijn vrouw erbij betrokken hebben, toen zat ik wel een beetje in zak en as ook. Want dat ging zo ver dat opeens was zijn vrouw ook niet onomstreden. Met andere woorden, omstreden. Nou, er is helemaal niets met die lieve mevrouw aan de hand. En ook niet met Pieter. Ja. Even naar uw situatie. In 2013 vertelt u in een interview in Eén Vandaag dat het u ook persoonlijk raakte. Dat zegt u al. Als je zo lang wordt afgeschilderd als iemand die niet in orde is, dan word je vanzelf een beetje gek. Het klinkt ook als een self-fulfilling prophecy. Nou, ik ben gelukkig niet gek geworden. Ik was dat ook nooit. Maar ik begrijp wat u bedoelt. Ik moet dat even terughalen in mijn memorie, dat interview. Maar u zult het bij het rechte eind hebben als u dat nagezocht heeft. Die opmerking van mijzelf kan ik goed plaatsen. De druk is intens en enorm. En je kan je dus helemaal niet verdedigen. Het is onmogelijk. Op het moment dat je je gaat verdedigen, dan geef je de huilende wolven nog meer ammunitie. En blijven ze er maar op inbeuken. En dat terwijl de mensen die dat dan doen niet noodzakelijkerwijs ook je directe vijanden zijn. Maar ook mensen die denken van, en zeker waar het Koninklijk Huis betreft, dan kunnen we een wit voetje halen als we nu ook Edwin neer gaan bashen. Dus een Paul de Leeuw bijvoorbeeld, die ronduit twittert dat ik verantwoordelijk ben, of dat het uit mijn zielengeest gekomen is om de aanslag in Apeldoorn, waarbij meen ik 8 mensen om het leven gekomen zijn, op touw gezet te hebben. Nou, wie is hier dan niet helemaal goed bij zijn hoofd? Ja. Op welke manier beïnvloedt het uw leven tegenwoordig nog? Nou, op alle fronten. Want u moet zich voorstellen, ze hebben dat doorgetrokken in een criminalisering van mij. Ik zou met het bouwfonds crimineel zijn en met andere zaken. Er zijn 3 0-1-seponeringen gekomen. Dat wil zeggen, 3 keer heeft de rechter moeten besluiten dat wat de officier van justitie daar gedaan heeft om mij aan de paal te nagelen bespottelijk was. Ik heb daar geen schadevergoeding voor gekregen. Maar je moet zich voorstellen dat bij elke andere rechtszaak die je dan doet, die rechters volstrekt vooringenomen zijn en er geen sprake is van zonder aanzien des persoons. Daarbij komt in je privéleven, is het verschrikkelijk. En zakelijk, want ik ben zo lang bezig geweest om een weg terug te vinden. En ik had toch een behoorlijke carrière-status om aan het werk te komen of om zelf een bedrijf op te zetten. Nou, je wordt om de oren geslagen met de meest krankzinnige nonsens van derden. En je komt niet verder. Dus die vraag van u is zeer terecht. En het belemmert je hele leven. En ja, ik kan soms bijna moeilijk spreken van een leven, want ja, dat heb ik niet. Het is overleven. Want u zei eerder als tip aan Pieter Omtzigt van rustig houden, stil houden eigenlijk. Welk ander advies heeft u voor hem? Sporten. Dat is serieus zo. Want je wordt zo. Ja, het is alsof mensen je in een soort straitjacket duwen. En je komt er niet uit. En met je naasten en je liefde naast je, ja, die kennen je en die weten het wel. Maar ja, die zijn niet 24 uur bij je. En het beste is dan inderdaad om te gaan rennen, te roeien, te fietsen, naar de sportschool te gaan. Dan kan je die negatieve energie er toch uit krijgen. Dat is mij gelukkig gelukt. En dan kan je ook met je gezicht in die spiegel daar kijken van, nou, ik weet gelukkig nog steeds zelf wie ik ben en wat ik doe en waarom ik het doe. En dat is heel belangrijk in het geval van de heer Omtzigt. Want als er nou eentje betrouwbaar is en als er nou eentje waarheidsgetrouw is van al die parlementariërs, met ook mevrouw Lijntjes nog van de SP erbij, moet genoemd worden, dan is het Pieter wel. En het moet toch iedereen opvallen die half a brain heeft, dat wat er hier met deze man gebeurd is en gebeurt nog steeds. Zie wat Hoekstra gisteren of vandaag dan geflikt schijnt te hebben. Nou, dat is van de ratten besnuffeld. Dat is werkelijk. Dat is zo laag en zulke onzin. Want laten we nou eens naar meneer Hoekstra gaan en hem eens eventjes vragen vandaag, vanavond, nu. Hoe weet u dat? Hoe komt u aan die nonsens? Wie heeft u gesproken die u dat verteld heeft? Want dat is niet Pieter Omtzigt. We houden het in de gaten hoe dit zich gaat ontwikkelen. Dank in ieder geval hiervoor, Edwin de Roy van Zuiderwijn. Amsterdam is gestart met een online wervingscampagne om toeristen te verleiden naar de stad te komen. Daarvoor is een ton beschikbaar gesteld. De campagne is vooral gericht op dagjesmensen die musea moeten gaan bezoeken. Toerisme-expert Elske Doets, goedemiddag. Goedemiddag. Wij waren zeer verbaasd toen we dit hoorden. Amsterdam had namelijk voor de crisis toch juist zoveel overlast van die toeristen. Waarom dit plan? Maar hoe zie jij dat? Ja, ik vind het ook wel heel opmerkelijk dat je eerst letters gaat weghalen. Hè, de I am Amsterdam, waarmee je heel veel toeristen hebt getrokken. Om aan te geven dat je eigenlijk minder toeristen wil. En nu we inderdaad nog in een jaar zitten, tussenjaar naar het crisisjaar van vorig jaar, toch gelijk weer die reflex pakt en weer toeristen wil hebben. Ja. En ik vind het belangrijk dat, dat er beleid komt met een meerjarenplan over hoe je nou de balans vindt tussen inwoners van de stad en bezoekers die waardevol zijn voor de stad. En dit komt toch een beetje op mij over als een soort korte termijn plan. Nou, zo meteen praten we verder. Eerst naar wethouder Victor Everaert. Verslaggever Roos Oustermaan vroeg aan hem waarom hij deze campagne wel een goed idee vindt. Nederland gaat op groen straks. Je ziet dat als mensen gevaccineerd zijn en de EU wordt nu gesproken, dan kan je gewoon weer landen gaan bezoeken. Dus de toerist gaat weer komen. Ja, dus heb je dan een campagne nodig? Dan heb je een campagne nodig als je een ander type toerist wil gaan krijgen in onze stad dan dit we voor de pandemie hier ontvingen. Wij willen niet meer die toerist die hier alleen maar komt om te blowen, alleen maar te veel te drinken en overlast te geven. Die willen we niet meer. Kom naar Amsterdam. We zetten geen hek om onze stad, maar laat je breed oriënteren wat je hier allemaal kan doen. En er is zoveel meer te doen. En als mensen met zo'n blik, met zo'n state of mind naar Amsterdam komen, zijn ze welkom en gedraag je. Is een ton dan genoeg? Nou, het past in een veel bredere aanpak die we in Amsterdam al aan het inzetten zijn. We hebben hele specifieke toeristenshopjes verboden in de binnenstad. We kijken naar inderdaad zaken als het verhuur van kamers willen we beperken. Overlast pakken we aan en tegelijkertijd willen we wel nieuwe bezoekers ontvangen die wel toegevoegde waarde hebben. Ja, want ik vroeg hier net even op het Waterlooplein buiten aan Amsterdammers. Goed idee van Amsterdam om weer campagne op te zetten om meer toeristen te trekken. Ze moeten zeker campagnes opzetten en ze moeten ook eens de markten in Amsterdam benadrukken. Ik zit hier nu met niets op mijn stal omdat ik direct ook maar weg ga. Dat is al zo'n paar weken door het wegblijven van toeristen. Ja. De hele middenstand enzovoort heeft toch wel een inkomen van de toeristen. dus klaar over. Toen er helemaal niemand meer kwam, dat vond ik echt gewoon een nachtmerrie. Dat vond ik zo verdrietig. Ik heb soms gewoon, in het begin ging ik helemaal niet naar buiten. Ik kon dat gewoon niet aan. Dus u bent blij dat Amsterdam daar weer iets mee gaat doen of weer campagne gaat voeren? Nou, ik weet niet of je campagne moet voeren. Kijk, toeristen komen toch wel. Ik denk dat Amsterdam niet zonder toeristen kan, maar het is natuurlijk wel zo. De groeiende aantallen, dat baart wel zorgen. De stad heeft gewoon een capaciteit en daar zijn we overheen. Dat schept dan allerlei problemen. Als ik hier in de stad ben, dan ben ik wel een beetje van mijn start vervreemd, zeg maar. Dus ook, om nou campagne te gaan voeren, hoe ziet u dat dan? Het is allemaal weer een beetje normaal, het verkeer gaan kennen. Dat die stad weer enorm dingen gaat aantrekken. We hoeven dat helemaal niet te stimuleren. Het was in coronatijd wel heel lekker rustig. Goed idee toch om dan weer een actie op te zetten? Ja, ik vind het wel altijd druk in de stad. Ook wel irritante toeristen, dus dat zou ik minder vinden. Maar omdat het al zo lang er is geweest, vind ik het niet raar als het weer terugkomt. Ja. Het is wel een ingewikkelde balans misschien. Ja, dat klopt. En dan willen we die drukte die we in onze binnenstad zagen met die specifieke toeristen, die willen we niet meer terug hebben. Ja. Maar dan moet je ook gaan communiceren wat je wel allemaal in aanbieding hebt. En dan kan het ook verspreid worden. Maar misschien gaan die mensen naar dat museum wat u graag wil, maar vervolgens ook even de binnenstad meepikken en toch even een bezoekje aan de Wallen. Ja, maar het gaat er ook over met wat voor een idee ga je naar een land, naar een stad toe. Ik wil me laven aan die cultuur. Ik wil zien hoe die mensen daar wonen. En je gaat dan ook natuurlijk nog een keertje die prachtige binnenstad bezoeken. Dan doe je dat met een heel ander blik voor ogen. Heel veel banen zijn hiermee gemoeid. 70.000 directe banen voor Amsterdammers bijvoorbeeld. Heel veel geld gaat hierom. Maar we willen ervoor zorgen dat we niet meer die ene specifieke toerist die overlast geeft. Als je daar niet proactief over communiceert, dan krijg je wat je houdt. En dat willen we niet meer. We praten wel verder met Elske Doets, toerisme-expert. Hoe kansrijk vindt u dit plan om een ander soort toerist aan te trekken? Nou, allereerst laat ik vooropstellen dat ik het goed vind dat meneer Everhart inziet dat er een andersoortige reiziger moet komen. Ik vraag me af, als je dat voor deze zomer gaat doen met dat bedrag op deze korte termijn, of dat dan wel goed doordacht is en of dat ook wel effect gaat sorteren. Het laatste wat je zou moeten willen is dat Amsterdam een kopie van Venetië gaat worden, waarbij de stad helemaal ontvolkt is van lokale inwoners omdat ze het gewoon niet meer aankunnen. Dat de stad is overgenomen door toerisme. En veelal door dagjesmensen. Want als je naar de cijfers kijkt, is 82% voor de coronacrisis van de toeristen die naar de stad komt dagjesmensen. Die dus heel weinig eigenlijk opleveren. Het gaat juist om de mensen die dus overnachten in die vele 5-sterren hotels die er zijn, die inderdaad ervoor kiezen om in restaurants te gaan ontbijten, lunchen en dineren, die ervoor kiezen om bijvoorbeeld met een privégids over de grachten te gaan of naar musea te gaan. Dat zijn waardevolle toeristen waar inwoners ook minder overlast van hebben. Dank toerisme-expert Elske Doets. Gewoon nog even voetballen. Hoe lang zijn we inmiddels bezig bij de wedstrijd tussen Rusland en Finland, Jan-Willem? Een klein half uurtje onderweg. Het staat nog 0-0. Maar het is een hele aardige wedstrijd. Want beide ploegen krijgen kansen. Ze zagen in de beginfase al een doelpunt afgekeurd worden van Finland's Pojan Palo. Hij stond bij het spel. Maar hij heeft daarna nog een 2-3 kansen gehad. Hij maakte de verdediging van Rusland voortdurend lastig. En nu weer een aanval van Rusland met Juba. Kan net niet koppen. Juba ook al eerder gevaarlijk geweest. Dus zo krijgen beide ploegen kansen. Maar is er dus nog niet gescoord. Wel een hele nare blessure aan de kant van Rusland. Mario Fernandes, de rechtsback, die kwam heel ongelukkig neer na een kopduel. En hij landde op zijn rug, op zijn nek. En moest uiteindelijk met de brancard van het veld. Nek moest gestabiliseerd worden, zag er niet goed uit. Hij is naar de kant gegaan. En voor hem Karavajev, oud-Vitesse, in de ploeg gekomen. Zo maken Finland en Rusland er een aardige wedstrijd van. Maar na een half uur is het wachten nog op de doelpunten. 0-0. Jan Vincent van Zuiden, dankjewel. Zometeen het coronaspreekuur. Vandaag met Joyce Hensen van de GGD IJsseland. En heb je vragen over coronabesmettingen, vaccinaties of bijwerkingen? Laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En toen prinses Beatrix 18 werd, kreeg ze als verjaardagscadeau de Groene Draak. En daarover is later in de Tweede Kamer nog menigmaal gediscussieerd. NPO Radio 1. Inmiddels 3:30, het nieuws met Dorald Megens. Vanaf volgende week zaterdag verdwijnt de mondkapjesplicht en vervalt ook het advies om thuis te werken. Haagse bronnen melden aan de NOS dat voor beide maatregelen de anderhalve meter regel leidend wordt. Demissionair minister De Jonge zei na afloop van overleg over de coronasituatie tussen de meest betrokken ministers al dat het goed zou kunnen dat de mondkapjesplicht volgende week wordt geschrapt. Nou, volgende week zaterdag is het zover. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 1040 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 18 minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ook verder afgenomen. Er liggen nu ruim 600 mensen met corona in een ziekenhuisbed. 239 patiënten op een IC, 11 minder dan gisteren. Het Israëlische leger heeft op de westelijke Jordaan-oever een Palestijnse vrouw doodgeschoten. Volgens het leger probeerden ze op militairen in te rijden die de wacht hielden bij een bouwplaats. Daarna zou ze met een mes in haar hand zijn uitgestapt, waarop ze werd gedood. Voor het eerst dit jaar heeft de temperatuur in Nederland de 30 graden aangetikt. In het Limburgse El werd het even voor 3 uur 30,6 graden. Daarmee is er sprake van een lokale tropische dag. Dankjewel, Dorad. Gaan we voor de ANWB verkeersinformatie naar Jolanda van der Velden. Heel veel vertraging momenteel door een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar ben je meer dan een uur kwijt tussen Rudolf Arendsveen en Leidschendam. Er is maar één rijstrook open. Het opruimen gaat waarschijnlijk tot 5:30 duren, denkt Rijkswaterstaat. Er ligt nogal wat rommel en zelfs dieselolie is daar gelekt. Ben je op weg naar Den Haag, kan je beter omrijden via Sassenheim en Wassenaar over de A44 en 44. Bij elkaar staat er zo'n 77 kilometer file nu. Wat verder opvalt is de vertraging op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Hagestein en Lexmond een kwartier, daar was een ongeluk. Op de A44 omrijders richting Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar nu 20 minuten vertraging. Een auto met pech op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Tussen Afrit Hoenderloo en Knopend Waterberg 20 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. Tot slot een vrachtwagen met pech op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Knopend Sint-Annebos een kwartier vertraging. NPO Radio 1. Het coronaspreekuur. Vandaag met Joyce Hensen van de GGD IJsseland. Joyce, goedemiddag. Goedemiddag. Het RIVM roept inmiddels jongeren die naar Spanje of Portugal zijn geweest om bij thuiskomst zich te laten testen. Want deze eindexamenleerlingen die een tripje naar het buitenland hebben gemaakt, die zouden vaak corona meenemen. Zie je inderdaad een toename in het aantal besmettingen onder die jongeren die daar zijn geweest? Bij ons zien we dat nog niet op dit moment. Maar we hebben wel van de andere GGD'en gehoord dat zij wel al een toename zien. En vandaar dat eigenlijk op tijd de oproep is gedaan aan deze jongeren om zich ook zonder klachten bij terugkomst wel te laten testen. Omdat er dus wel landelijk een trend te zien is daarvan. De oproep van het RIVM heeft dus gewerkt? We kunnen dat nog niet helemaal zien, omdat wij maken we de cijfers op van die week. En op dit moment kunnen wij dus nog niet helemaal zeggen van goh, meer jongeren laten zich ook testen. Maar we zien wel dat sowieso veel jongeren zich bereid zijn om zich te laten testen. Dus we verwachten eigenlijk wel de komende weken te kunnen zien of de oproep werkt en of jongeren zich meer laten testen. Volgens Britse wetenschappers kun je de symptomen van de Delta-variant van het coronavirus makkelijk verwarren met een gewone verkoudheid. Zo zijn hoofdpijn, keelpijn en een loopneus de meest voorkomende symptomen. Krijgen jullie vaker dit soort vragen van mensen die toch twijfelen, is het nou de Delta-variant of is het een gewone verkoudheid? Nou, op dit moment krijgen wij nog niet zo heel veel vragen daarover. Je merkt dat de meeste mensen toch nog bezig zijn met een gele vaccinatieboekje of een verklaring van een positieve test. Daar krijgen we toch wel de meeste vragen over reizen. Maar dus nog niet zo heel erg veel over de nieuwe variant en de klachten die daarbij horen. Dan een vraag van Saskia, binnengekomen via de app van Radio 1. Mijn dochter is van 19 is binnenkort aan de beurt voor een vaccin. Ze wil liever wachten tot september, dan is er weer een nieuwe variant en dan wordt het winter, redeneert zij. Klinkt logisch, maar kan dat dan nog wel? Nou, we zijn de komende maanden natuurlijk nog wel aan het vaccineren. En je kunt altijd zelf overwegen om de vaccinatie nog even uit te stellen. Er zijn natuurlijk persoonlijke redenen om dat te overwegen. Zolang we nog aan het vaccineren zijn, kun je gewoon in de gaten houden of je nog een afspraak kan maken. Verwachting is dat we in september nog niet klaar zijn. Dus dat ze dan nog steeds een afspraak zou kunnen maken. Op zich, kijk even wat je zelf wil. Het is niet zo dat als je nu een vaccinatie haalt, dat je in de winter winter niet meer beschermd bent. Dus ook nu kun je je al prima beschermen voor het najaar. Maar overweeg even wat je persoonlijke motivatie daarin is. Een vraag van Christ. Meerdere landen combineren een eerste AstraZeneca met een tweede Pfizer. In Nederland nog niet. Ik ben 30 jaar en ik heb gelukkig een AstraZeneca prullenbakvaccin kunnen krijgen. Maar ik wil graag een tweede van Pfizer. Mag dat en wordt dit alsnog geregistreerd als ik toch mijn normale GGD Pfizer prik haal? Dat kan nu nog niet. Het mag nog niet. In Nederland is nog steeds het besluit dat als je ergens mee begint met een vaccinatie, dat je ook met diegene eindigt. Dus dat we niet vaccins door elkaar mengen. Ik weet wel dat er in andere landen dat wel al gedaan wordt. Dus ja, het kan ook zijn dat dat hier misschien in de toekomst gaat gebeuren. Maar op dit moment is daar nog niet een uitspraak over gedaan. En is het dus nog steeds zo dat als je AstraZeneca als eerste hebt gehaald, dat ook de tweede prik AstraZeneca moet zijn. Dus helaas kunnen we hem daar nog niet mee verder helpen. Een vraag dan van Peer. Ik ben 2 weken geleden gelukkig gevaccineerd bij Janssen, maar kreeg na ongeveer 1,5 uur ontzettend veel pijn in mijn gewrichten. Hoe kan dat en kan het kwaad? Nou, we weten dat spierpijn is wel een veel voorkomende bijwerking van de vaccinatie. Pijnlijke gewrichten is mij niet bekend als een hele veel voorkomende bijwerking. Ik hoop ook dat het snel weer hersteld is. Elk lichaam reageert anders. Dus het kan zijn dat het toch een reactie van het lichaam is geweest op het vaccin. Als je twijfelt van, goh, hè, wat is het geweest, kun je altijd een melding doen bij het LAREP. Dat is het bijwerkingencentrum. En die kunnen dan ook gaan uitzoeken van, goh, is dit een bijwerking wat hoort bij het Janssen-vaccin of toch niet? Is er wat anders aan de hand? En dan een dilemma van Tim, dus let op, Joyce. Wat zou je aanraden? Ja. 21 juni opteren voor Janssen of 1 juli en pas 5 augustus voor Pfizer of Moderna? Oeh, ja, dat is natuurlijk een hele persoonlijke afweging. Waar ik niet zelf een advies over kan geven. Want het is echt iets wat je zelf een persoonlijke keuze in moet maken. Beide vaccins zijn veilig en effectief. Pfizer-Moderna weten we dat het iets meer bescherming biedt. 90-95%. Janssen iets meer dan 60%. Maar op zich, als je kijkt naar de groepsimmuniteit om je heen, dat als iedereen straks gevaccineerd is, dan maakt dat verschil niet meer zoveel uit. Het is vooral inderdaad, wil je maar 1 vaccin of wil je er 2? Wanneer ga je op vakantie? Zijn er andere redenen waarom je voor de een of voor de ander zou kiezen? Dus op die manier zou ik een afweging maken. Want het maakt dus qua veiligheid of effectiviteit niet zo heel veel uit. Tot slot een vraag van Theo. Ik heb net de eerste prik gehad. Wat gebeurt er als je na de tweede prik nog een prik neemt van een ander merk? Dus een derde prik. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is dat je, hè, als je geen Janssen hebt, dat je gewoon 2 prikken van iets krijgt. En dat je niet een derde prik meer haalt. Ook niet van een ander merk of een ander soort. Want je eerste prik geeft antistoffen. Dan maak je je afweer, zet je aan het werk. En met de tweede vaccinatie geef je dat nog even een oppepper, een booster noemen we dat. Dus dan geef je nog even een extra aanjager aan je afweer. Dus het is echt niet nodig om dan nog een derde erachteraan te halen. Omdat eigenlijk zit je al op, bijvoorbeeld bij Pfizer, zit je al op 90-95% bescherming. Dus waarom zou je er nog eentje achteraan doen? Is niet nodig. Nee. Dank, Joyce Hansen. En morgen Rilana Wessel, epidemioloog bij de GGD IJsselanden. Stel nu je vragen alvast via de mail blokentwan@avrotros.nl of via de gratis Radio 1-app. NPO. NPO. Radio 30 graden en dus tropische muziek. Alvaro Soler en Sofia. Go! Een dikke hit in 2016, Alvaro Soler. NPO Radio 1. De Gouden Koets is vanaf morgen te zien voor publiek. Dan opent koning Willem-Alexander de tentoonstelling De Gouden Koets in het Amsterdam Museum. Het rijtuig dat traditiegetrouw wordt gebruikt op Prinsjesdag was de afgelopen 5 jaar uit beeld vanwege een restauratie. En de terugkeer van De Gouden Koets is voor ons aanleiding om deze week in Blok en Twan het te hebben over andere koninklijke vervoersmiddelen. Toch even, Micha, wat kreeg jij op je 18e verjaardag? Nou, dat is wel toepasselijk, mijn rijbewijs. Ja, ik ook. Jij van ook? Ouders, ja. Nou, dat vond ik al best wel ook aardig omdat cadeau. Je niet had gerookt tot die tijd. Ja, en nog maagd was. Pieter Klein-Beerling, Koninklijk Huisjournalist bij De Telegraaf. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat kreeg jij toen je 18 was? Ja, daar moet ik over nadenken. Zeker geen rijbewijs. Ik kan het me echt niet herinneren. Niks bijzonders. Een boek, denk ik. Nou ja. We gaan het hierover hebben omdat prinses Beatrix, toen ze 18 werd, een schip kreeg en niet zomaar eentje. Op een Amsterdamse werf kwam kort geleden de Groene Draak gereed. De Lemster Aak, die als nationaal geschenk door het comité Varend Nederland werd aangeboden aan prinses Beatrix ter gelegenheid van haar 18e verjaardag. In aanwezigheid van vele belangstellenden hield de prinses zelf het schip ten doop. Ik doop u de Groene Draak en wens u behouden vaart. Ze kreeg dus de Groene Draak als cadeau voor haar 18e verjaardag. Pieter, eventjes voor de mensen die het nog nooit hebben gezien, dit schip. Wat voor schip is het? Ja, het is een traditioneel Hollands schip. Het is een Lemster Aak. En als je hem ziet voorbijvaren, dan snap je meteen dat het ding uit Nederland komt. Van de Fries Lens, een hele bekende jachtenbouwer. En zij zelf heeft er nog houtsnijwerk voor kunnen leveren. Boven de deur van de kajuit zitten wat zeetritons. En op het roer zit nog een draak. Het vaste thema zo'n beetje voor de prinses die in Kasteel Drakenstein woont, zou je kunnen zeggen. En waar ik heb wel eens gedacht, als zij een wapen zou moeten maken voor de Oranje familie, dan zou het geen Oranje Leeuw, maar een Oranje Draak zijn. En waar wordt de Groene Draak nog voor gebruikt? Oh, heel veel door de familie zelf, door de koning, door prinses Beatrix. Hij wordt ook wel eens door andere familieleden gebruikt. En dan vaart hij vanuit Muiden het water op. Hij wordt er wel gesignaleerd op de Waddeneilanden of in Friesland. Dus in de zomer is hij gewoon op het water te zien. In 2007 kwam de Groene Draak in opspraak, wat jaren voortduurde. En uiteindelijk in 2015 leidde het tot een iets wat melige discussie in de Tweede Kamer. Ja, ik weet niet, ik ben wel eens in Friesland en zie je daar van die bootjes. En ik heb die Groene Draak ook wel eens op beelden zien varen. Nou, volgens mij ik heb het niet, maar er zijn Nederlanders die zo'n bootje hebben. Ik kan me niet voorstellen dat die mensen een ton per jaar uitgeven om zo'n boot te onderhouden. Voorzitter, dan ook nog in het licht dat er in 2005 416.000 euro is uitgegeven voor een groot onderhoud. 416.000. Heel mooi schip. Daar kan je een hele vloot van varen. Ja, toenmalig Tweede Kamerlid Alexander Pechtold over de onderhoudskosten van het jacht. Waar kwam die ophef vandaan rondom de Groene Draak? Ja, het bleek opeens dat er veel meer gedaan moest worden dan er jaarlijks werd gedaan. Er zaten grote roestende gaten in, die moesten gedicht worden. Nou, dat moest allemaal heel omzichtig en voorzichtig gebeuren. En de moeilijkheid was dat bij het cadeau van het schip werd ook het onderhoud cadeau gedaan in 1957. Dus ja, de regering had zich verplicht jaarlijks ook dat onderhoud te betalen. Groot probleem dus voor premier Rutte, die dat moest verdedigen. En ja, die daar maar een lachertje van maakte over het, zeg maar het schip van bijleg. Ja, maar jaarlijks zoveel geld voor onderhoud, dat kun je toch bijna niet verantwoorden? Het is ook bijna niet te verantwoorden. En de prinses Beatrix heeft toen gezegd, nou weet je wat, het was uit de hand gelopen. Het was boven begroting met, ik meen, 2,5 ton, iets dergelijks. En toen zei ze, nou, die 2,5 ton neem ik op me. Het is dan weliswaar een cadeau en weliswaar heeft de regering zich verplicht om dat te betalen. Maar laat mij dat dan maar doen, want ik heb er ook veel plezier van. Dus nou, dat is hetzelfde soort gebaar, zeg maar, als van Amalia die nu pas haar toelage teruggaf. Ja. Of zij terug te gaan geven, zo is het eigenlijk. Pechtold, in ieder geval van D66, had wel een idee hoe er een einde kon worden gemaakt aan de discussie. Ik vind, we moeten de begroting van het Koningshuis ook serieus behandelen. Nou is de Groene Draak volgens mij de afgelopen 10 jaar aanleiding geweest voor een hoop gedoe. Paleizen die te duur waren, elke keer overschrijdingen, bedragen waar we met z'n allen van zeiden, dit kan toch niet. En ik vind het leuk dat we de vorige majesteit op de 18e die boot hebben gegeven. Maar als we er nou tot in de eeuwigheid aan vastzitten voor dit soort bedragen, dan vind ik zo langzamerhand een cadeau waarvan ik denk, nou, geef het dan helemaal cadeau, hè? Dan een ander relletje rondom het koninklijk bezit, opnieuw in de categorie boten. Er zijn nog een paar oorzaken die worden genoemd als het gaat om de nu dalende populariteit. Dat is onder andere een speedboot van 2 miljoen euro. Dat is een onderwerp van spot geworden. Wat vindt u daarvan? Nou ja, hoge bomen vangen heel veel wind. En alles wat we privé doen, ja, die wordt echt gezien en gesproken. Dus iets dat mijn man heel graag wilde hebben. Ik denk dat ik gun hem wel. Mm-hmm. Maar dat mag ik niet afdoen van al het werk dat hij voor Nederland doet. Ja, ik wil ook wel eens dingen graag hebben, toch, Twan? Ja, hij doet toch ook wel werk voor Nederland? MB wil heel veel hebben. Pieter, hoe kijk jij aan tegen deze ophef over deze aankoop? Ja, het was natuurlijk op een verkeerd moment. Hij was al weliswaar gekocht voor de corona-uitbraak. Maar ja, hij werd geleverd in die tijd. Het is overigens de tweede waaier. De koning heeft er bij mij weten twee. Maar ja, het is maar net van welke kant, zeg maar, er je er naar kijkt. En de reactie van koningin Maxima toen ik die hoorde of zag op tv, dacht ik, nou ja, een beetje cru om er zomaar overheen te stappen. Aan de andere kant, voor de mensen met dure boten, is dit een schip waarmee je eigenlijk van je boot naar land gaat. Dit is alleen maar om te passagieren, om aan de wal te gaan. Dus die mensen hebben een boot, zoals de koning die heeft, als zijn vaste boot. Die hebben naast hun jacht van 20 miljoen, zo'n waaier van 2 miljoen, alleen maar om aan wal te gaan. Dus ja, die mensen halen hun schouders hierover op en die zeggen, waar gaat het over? En zelf denk ik, nou ja, we willen de monarchie. Dat zegt de Kamer die wij kiezen. Ja, mag de koning dan ook een beetje voor de dag komen? Ja. Maar ik begrijp het, is een hele hoop geld. Ik zou dat ook niet aan een boot kunnen uitgeven, natuurlijk. Ik snap het. Het kwam op het verkeerde moment naar buiten. Hij gaf het verder ook nog uit aan een speciale verlengde Audi A4. Hij houdt dus van echt mooie spullen. Hoe heeft de koning die in zijn bezit gekregen? Want zijn auto is er niet ook zomaar overal te verkrijgen. Nee, dat heeft hij zelf laten maken. Want verlengd vond hij toch mooier en koninklijker en toepasselijker voor zijn rol. En ik herinner me nog een bezoek van de koning aan Beieren. Dat was ook aan de fabriek van Audi. En dan stond hij met de Audi-directeur buiten. En die man die keek, want hij was daar ook met deze verlengde auto naartoe gegaan. En die man die keek en die zei, wat krijgen we nou? En toen zei de koning, ja, we hebben eerst uw auto gekocht hier in Duitsland. Toen hebben we hem in Nederland verbouwd en nou is die goed. Dus ja, luid gelach van iedereen. En dat is typisch, ja, zeg maar, de humor van onze koning. Ik vind het altijd leuk mensen een beetje op de hak te nemen. En ja, dan krijg je zoiets. Tot slot krijgen we nog een berichtje via de Radio 1-app. Dat is van Kees, die zegt over de Groene Draak, dat is geen Hollands schip, het is een Fries schip. Kijk, nou, dan is Friesland blijkbaar geen Nederland meer. Maar goed, Holland is Nederland, zou ik zeggen. Dank, Pieter Klein-Beernink, over de Groene Draak en het jacht van koning Willem-Alexander. En morgen praten we over de Gouden Koets met Justine Marcella, hoofdredacteur van het tijdschrift Vorsten. Jan-Vincent van Zuiden. Ja, de inzet van deze wedstrijd, Finland-Rusland, zal nog een beetje zijn. Wie wordt er tweede in de pool achter België? Ja, zeker. We zitten in de blessuretijd van de eerste helft. Er kwamen maar liefst 6 minuten bij door alle blessures. En in die blessuretijd is er ook gescoord door Rusland. Mirantjuk, hij kreeg de bal aangespeeld in het strafschopgebied. Kapte zichzelf vrij en met links schoot hij hem in één keer in de kruising. Een mooi doelpunt voor de Russen die dus op 1-0 voorsprong staan. Zij verloren de eerste wedstrijd met 3-0 van België en moeten dus ook wel winnen. Ja, de Finnen die zijn een beetje uit op een puntje. Want met een punt staan ze op 4, want zij wonnen de eerste wedstrijd tegen Denemarken. En dan maken ze een goede kans om door te gaan naar de knock-out fase. Zeker als een van de beste nummers 3. Nou goed, dat is allemaal nog ver. Want ze staan voorlopig met 1-0 achter tegen de Russen. En dat is eigenlijk ook wel verdiend. Ze hebben de beste kansen gehad. De meeste kansen ook. En staan dus ook op een 1-0 voorsprong door het doelpunt van Mirantjuk. Terwijl we in het nieuws horen dat de druk op de zorg enorm is door de duizenden operaties die we na de coronacrisis moeten inhalen, zitten veel jonge specialisten werkloos thuis. Jaarlijks stromen er een kleine 1000 specialisten de arbeidsmarkt op, maar honderden daarvan vinden geen passend werk. Uit cijfers van het UWV blijkt dat zo'n 140 opgeleide specialisten in de WW zitten. Hoogleraar gezondheidseconomie aan de Vrije Universiteit, Marcel Canois, goedemiddag. Goedemiddag. Zijn er te veel jonge medisch specialisten of is er te weinig werk? Nou, allebei niet eigenlijk. Ik denk dat het op zich goed is dat er voldoende medisch specialisten zijn. Alleen het systeem wat we gebouwd hebben moeten die mensen wel in staat stellen om ook een baan te vinden. En aan dat systeem, daar zijn een paar dingen die niet kloppen. Ja, welke dingen kloppen er niet? Nou ja, kijk, ten eerste, zo'n opleiding is heel erg duur. Maar het wordt heel erg stevig op verdiend door ziekenhuizen om die opleidingen te doen. En daardoor hebben ze wel een prikkel om zoveel mogelijk mensen op te leiden. Maar om ze uiteindelijk in dienst te nemen, ja, dat kost natuurlijk veel meer geld voor het ziekenhuis zelf. En dan hebben we ook nog een situatie waarbij veel ziekenhuizen zogeheten MSB's hebben. Dat zijn eigenlijk een soort maatschappen van medisch specialisten. En als die extra medisch specialisten in hun maatschap opnemen, dan gaat het ten koste van hun eigen inkomen. En dat is eigenlijk een heel pervers systeem. Want dat betekent dat ze daar wat krap gaan plannen. Terwijl er eigenlijk nodig is dat er een paar bijgezet worden. Zeker tijdens corona. En ook omdat de werkdruk heel hoog is, sowieso. En dus ja, ik ben een enorm voorstander van medisch specialisten in loondienst. Ja. Medisch specialisten zijn ook helemaal geen ondernemers. Ze lopen geen ondernemersrisico. Bij academische ziekenhuizen zijn ze al in loondienst. En dus eigenlijk is de beste oplossing om de perversiteit uit dat systeem te halen, is om gewoon dat alle medisch specialisten in loondienst komen. Maar het is dus allemaal ontstaan omdat er gewoon te veel gesubsidieerd is. Ja, en dat is natuurlijk altijd wel lastig, hè? Want je wilt ook niet te weinig doen. Want het is nu eenmaal een beroepsgroep. Met piloten heb je een beetje hetzelfde, maar dat is dan aan de commerciële kant, zeg maar. Het zijn gewoon dure opleidingen en daarom wil je eigenlijk relatief veel plannen. Kijk, als je een econoom opleidt of een jurist, dan hoef je niet te plannen hoeveel je daarvan wil hebben. Want ja, het is niet een hele dure opleiding en ze kunnen ook nog van alles doen met die opleiding. Hè? Maar een medisch specialist, ja, die wordt toch wel vooral geacht medisch specialist te worden en niet iets anders. Want daar ga je die dure opleiding niet voor bedenken. En dus betekent dus dat, ja, dat vereist dus wel een planning. Maar het vereist vooral dat als je ze opleidt, hè, dat je dan ook aan de voorkant het zo moet regelen dat ze ook in dienst kunnen komen. En dat er niet allerlei belemmeringen ontstaan die eigenlijk helemaal niet logisch zijn. Ja, maar je zou toch kunnen zeggen, met een kleine aanpassing kunnen we er niet voor zorgen dat ze toch aan het werk kunnen om die uitgestelde zorg allemaal in te halen? Nou, dat is ook wel weer een beetje kort door de bocht, eerlijk gezegd. Want je wil natuurlijk een hoeveelheid medisch specialisten die in dienst zijn van een land niet laten afhangen van een piekbelasting die we nu toevallig met de meest heftige epidemie ooit zo'n beetje hebben. Dat er nu handjes bij gezet moeten worden, dat lijkt me nogal wiedes. En als dat niet gebeurt, is dat niet minder dan schandalig als er mensen thuis zitten. Maar dat zijn dan toch tijdelijke situaties. De hoeveelheid medisch specialisten, dat moet de hoeveelheid zijn die gebaseerd is op wat redelijke wijs in een zorg, de zorgvraag nodig is. En als er tijdelijk bijgezet moet worden, nou, dan is het eigenlijk wel gunstig dat er een reservepool is. Maar het moet niet zo zijn dat de MSB's, dus de maatschappen, gaan bepalen wie erbij mogen. Dat moet een maatschappelijk belang zijn. En daarom moeten die maatschappen ook weg. Ja. Je hebt er niks aan. Tom reageert inderdaad ook via de Radio 1-app. Er zat werk, gooi dat maatschappensysteem overboord. Dus inderdaad eigenlijk wat u ook zegt, gewoon in loondienst. Ja, en het betekent niet dat die mensen financieel zielig zijn, hè? Ik bedoel, artsen die bij academisch ziekenhuis werken, die hebben echt geen hongerloon. Ik bedoel, die worden vorstelijk beloond. En dat is ook prima dat ze een goed salaris hebben. Alleen, het is een andere manier organiseren. He, als het geen ondernemers zijn, moet je ze ook niet als ondernemers behandelen. Nou, laten we in ieder geval hopen dat het tekort dat er op dit moment is, naar de achterstand, dat in ieder geval snel wordt weggewerkt. Want het is toch een vreemd dilemma, een vreemde impasse die er op dit moment ontstaat. Ja. Zeker. Ja. Dankjewel, hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU, Marcel Canois. Tot zover deze Blok en Twan. Zometeen één vandaag met Jo-Janneke van den Bergen. En het vervolg van de wedstrijd Rusland-Finland. Het is daar inmiddels rust 1-0. Staat het halverwege voor de Russen in deze wedstrijd. Inzet van deze pool is natuurlijk om tweede te worden achter België. Morgen zijn wij er weer tussen 2 en 4. Dan is er ook weer een spreekuur. Dan met Rilana Wessel van de GGD IJsseland. De vragen zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. Avrotros, de omroep voor ons. Let een beetje op elkaar. NPO Radio 1 podcast. Sinds corona was hij er ineens. Doorhout. De term doorhout. Ik denk dan aan een oude dode boom, geveld door de storm. Waarmee bedoeld wordt de mensen uit de risicogroep. Het doorhout, hè, sommige mensen voelden zich, ja, een beetje weggezet. Ik heb het gehoord, maar ik dacht, het gaat niet over mij. In de podcast Door Hout praat Mieke van der Wij over het leven na corona. Ik kan me niet per se identificeren met de term door hout. Toch voelde ik me wel aangesproken en ook zeker was ik er heel boos over. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Door Hout. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers is bekroond met de Libris Literatuurprijs. Hilarisch, ontroerend en ontluisterend tegelijk. Onontkoombaar en fenomenaal. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers, de winnaar van de Libris Literatuurprijs. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Je televisie, hij is er nog bij en dat is prima. Alleen voetbal kijken op dat stokoude scherm, daar pas je voor. Hoog tijd voor een gouden wissel. Niet blind kiezen? Kom kijken in onze winkel of scoor je nieuwe tv in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen je eigen. Die zit. Coolblue. Alles voor een glimlach. Je auto veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Wereldwijd zijn er nog steeds bijna 2 miljoen kinderen met HIV. Zonder medicijnen haalt de helft van deze kinderen hun tweede verjaardag niet. Terwijl ze met 1 pilletje per dag gezond oud kunnen worden. Koop de lang zullen ze leven slingen van AIDSfonds. En gun kinderen met HIV ook hun volgende verjaardag. Ga naar aidsfonds.nl/slingen. Hoe kijkt Connie Palme naar het schrijverschap in coronatijd? TV-kok Yvette van Boven gaat op Terschelling op zoek naar duurzaam eten. En Frederik Spicht en Huub van der Lubbe zingen een lied. Vanavond 19:30, AVRO-TROS, NPO 2, Opium op Oerol. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd, maar ermee beginnen niet meer. Want met de BuckZero-app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BuckZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. 4 uur. NPO Radio 1.